حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امر بن معروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، تم دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو میں تمہاری مدد نہ کروں۔ یہ کلمات طیبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس مضمون پر وہ حضرات خصوصیت سے توجہ فرمائیں جو دشمن کے مقابلے کے لیے امور دینیہ میں تسامح و مساہلت پر زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی اعانت اور امداد دین کی پختگی ہی میں مضمر ہے۔ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل و قدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ تم امر بن معروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ آسان اردو میں یہ ہے، نیکیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنا دونوں ضروری ہیں۔ قرآن و حدیث میں، قرآن شریف میں جہاں نیکیوں کا حکم آیا ہے وہاں برائیوں سے روکنے کا بھی حکم آیا ہے۔ اگر ہم نیکیاں کرتے رہیں گے، گھر میں ٹیلی ویژن چلے گا، موبائل کے اوپر گندی تصویریں چلیں گی تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اگر ہم لوگ جھوٹ بولیں گے، رشوت لیں گے، مالی معاملات خراب ہوں گے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ والدین کی بد دعائیں لیں گے، بیوی کی پٹائیاں کریں گے، بیوی پہ غصہ کریں گے، دعائیں قبول نہیں ہونے والی۔ تو امر بن معروف کے ساتھ نہی عن المنکر بھی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے بچوں کو گناہوں سے بچانا، اپنی اصلاح کی فکر کرنا۔ یہی فرما رہے ہیں، اگر تم ایک بہت ابو دردا رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، صحابی کس طرح بنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بنے۔ فرماتے ہیں کہ تم امر بن معروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرے گا، تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا۔ اس وقت تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے تو قبول نہیں ہوں گی، تم مدد چاہو گے تو مدد نہیں ہوگی، مغفرت مانگو گے تو مغفرت نہیں ملے گی۔ تو بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے لکھا ہے کہ ایسے موقع پہ ہم سچی توبہ کریں۔ جتنے بھی بڑے بڑے تبلیغ کے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، اللہ والے کی خانقاہیں ہیں، وہ سب اس وقت یہی دعوت دے رہے ہیں کہ سچی توبہ کر لیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے روئیں۔ اس وقت جو پورے عالم میں لوگ مسلمان پریشان ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے اعمال، میرے اعمال ہیں۔ برما جو مسلمان جو پریشان ہیں، شام کے مسلمان جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اور جہاں بھی مسلمانوں پہ زوال آیا ہوا ہے، اس کی وجہ ہمارے اعمال ہیں۔ نیک اعمال تو ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، مگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہو رہا۔ در منصور میں بروایت ترمذی وغیرہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ جل جلالہ اپنا عذاب تم پر مسلط کر دیں گے، پھر تم دعا بھی مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ پھر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، یہاں پہنچ کر میرے بزرگ اول یہ سوچ لیں کہ ہم لوگ اللہ کی کس قدر نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر معلوم ہو جائے گا کہ ہماری کوششیں بیکار کیوں جاتی ہیں، ہماری دعائیں بے اثر کیوں رہتی ہیں، ہم اپنی ترقی کے بیج بو رہے ہیں یا تنزلی کے بیج بو رہے ہیں۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا پیاری بات فرمائی کہ ہم لوگ اللہ کی کس قدر نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر معلوم ہو جائے گا ہماری کوششیں بیکار کیوں جاتی ہیں، ہماری دعائیں بے اثر کیوں رہتی ہیں، ہم اپنی ترقی کے بیج بو رہے ہیں یا تنزلی کے بیج بو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو امر بھی معروف کے ساتھ نہیں اور منکر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن شریف کی آیت ہے، یہ فضائل تبلیغ میں ہے۔ قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قرآن شریف کی آیت ہے، اس کا ترجمہ تفسیر بیان قرآن سے لیا گیا ہے جو حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ شیخ علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ کی تفسیر ہے، تفسیر بیان قرآن۔ لکھا ہوا ہے کہ آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو۔ کس کی اتباع؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں گے اور کس کی کریں گے؟ کافروں، یہودیوں کی، انٹرنیٹ پہ آنے والوں کی اور ان کی نقل تھوڑی کریں گے، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں گے۔ اور تو تم لوگ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ہر چیز میں نقل کرنی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے اور سنت کے مطابق گھر میں داخل ہونا ہے، ہر کام سنت کے مطابق، سونا ہے تو سنت کے مطابق، کھانا کھانا ہے تو سنت کے مطابق دسترخوان بچھا کے سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے تو سنت کے مطابق پانی پینا. تو اگر تم لوگ میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لہذا جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع ہو وہ حقیقتاً اللہ والا ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کتاب کیا فرما رہے ہیں؟ جو اتباع سنت کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ والا ہے. یہ نہیں کہ خانقاہیں بنا کے بیٹھے ہوئے عورتوں سے پردہ بھی نہیں کر رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ رہے، بولتے ہیں ہم حرم شریف میں نماز پڑھتے ہیں، ہم اس کو اللہ والا سمجھ رہے ہیں، آمینوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بلکہ لکھا ہوا ہے جو سنت کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ والا ہے. اور جو شخص اتباع سنت سے جس قدر دور ہوگا وہ قرب الہی سے بھی دور ہوگا. یعنی جو سنت کا اہتمام نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے اس کو اللہ کا قرب نہیں ملا ہوا. مفسرین نے لکھا ہے جو شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ محبت کا قاعدہ اور قانون عشق ہے کہ جس سے کسی کو محبت ہوتی ہے اس کے گھر سے، اس کے در و دیوار سے، اس کے صحن سے، اس کے باغ سے، حتیٰ کہ اس کے کتے سے، اس کے گدھے سے بھی محبت ہو جاتی ہے. دیکھیے فضائل احمال نے بات لکھی ہوئی ہے، امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدارا ذل جدارا و ذل جدارا وما حب الدیار شغف نقل بھی ولیکن حب من سکن الدیار. یہ لکھا ہے کہ کہتا ہے کہ میں لیلا کے شہر پر گزرتا ہوں تو اس دیوار کو اور اس دیوار کو پیار کرتا ہوں، کچھ شہروں کی محبت نے میرے دل کو فریفتہ نہیں کیا بلکہ ان لوگوں کی محبت کی کار فرمائی ہے جو شہروں کے رہنے والے ہیں. تو لکھا ہے کہ تو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو کبھی نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے کہ عاشق ہمیشہ معشوق کا تابعدار ہوتا ہے. مطلب اگر ہم سچے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بننا چاہتے ہیں تو ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا، اپنے گھروں سے ٹیلی ویژن کا جنازہ نکالنا پڑے گا، شادی بیاہ میں سنت کے مطابق شادی کرنی پڑے گی. جب شادی بیاہ ہوتا ہے ہمارے گھروں سے ڈھولوں کی آوازیں آ رہی ہیں، گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، باجوں کی آوازیں آ رہی ہیں، لو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا گیا ہوں اور ہمارے گھروں میں گانے بج رہے ہیں. تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کر دیا. مطلب کیا ہے؟ جس نے جو باغی ہو گیا، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، مگر سچی توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تبلیغ میں چار مہینے لگا لے، چلنا لگا لے، اللہ والوں سے جڑ جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کا دل بدل لیں گے. جنہیں جمشید گانا گاتے تھے تبلیغ میں جڑے کہاں سے کہاں پہنچے، کتنے کرکٹرز کی زندگی بدل گئی. میں خود یہ ہمارے این ای ڈی کے بیٹھے ہوئے، میں این ای ڈی اسی میں پڑھتا تھا، وہاں فضائل ان لوگوں نے ہمیں جوڑا، ہم پھر وہاں سے ہم وہاں تبلیغ میں جڑے، کراچی اجتماع میں گیا، وہاں سے اتنے بڑے اللہ والوں سے کراچی میں میں بیٹھ ہو گیا، آہستہ آہستہ انقلاب آ گیا. یہ تبلیغی جماعتیں بہت مبارک ہیں، پیدل جماعتیں چل رہی ہیں کہاں جہاں بھی جاتے ہیں. سعودی عرب میں رہتا تھا وہاں بیت بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے، وہاں بھی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، طواف کر رہے ہیں، دعوت دیتے ہوئے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. وہاں بیت جو بنے ہیں وہاں پہ میں بیان کرتا تھا، وہاں فضائل اعمال پڑھ کے سناتا تھا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں. حیرت کی بات ہے اسلام اور مسلمانوں کی بہبودی کے دعوے دار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بے بہرا ہوں، کسی بات کو ان مدعیوں کے سامنے یہ کہہ دینا کہ سنت کے خلاف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، گویا برچی مار دینا ہے. اگر کوئی بولتا ہے، کوئی اللہ والا ہے ان کا غلام، کوئی سچے مشائخ یا علماء فرماتے ہیں کہ بھائی اپنے گھروں میں شادی سنت کے مطابق کریں، ہے نا، اپنے گھروں سے ٹیلی ویژن نکالیں، تو یہی فرما رہے ہیں شیخ الحدیث کہ گویا اس کے سینے پہ ہم نے برچہ مار دیا ہے. یعنی آپ ہمیں یہ والی باتیں مت بتائیں، یہ والی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جو شخص بھی کوئی راستہ اختیار کرے گا کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. ہماری منزل کیا ہے کہ موت کے بعد ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لینی ہے. یہ تو ہم سب کا عقیدہ ہے نا، موت کے بعد بھی ایک حیات ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے، اسے منع بھی نہیں ہے، دنیا کمانا کوئی منع نہیں ہے، مگر اس زندگی کو سنوارنے کے لیے تبلیغ میں وقت لگائیں گے، سچوں کے پاس جائیں گے، علماء سے تعلق رکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کوئی بھی عالم، سچا عالم کبھی بھی منع نہیں کرے گا کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں. اسی کام میں رہتے ہوئے ابھی ہم آ رہے تھے، ایک صاحب، ایک عالم ہے ہمارے ساتھ تشریف لائے ماشاء اللہ، اور بھی علماء آئے ہیں، تبلیغی بھائی بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں، وہ پوچھ رہے تھے کہ میں دکان چھوڑ دوں اپنی، کیونکہ بد نظری کرنا آنکھوں کا زنا ہے، عورتوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، تو اور دکان پہ عورتیں آتی ہیں تو دکان تھوڑی چھوڑنی ہے, اپنی آنکھوں کو بچا کے احتیاط کرتے ہوئے نظر جھکاتے ہوئے اپنا سامان دے دیا. کیونکہ بخاری شریف میں آتا ہے آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی, نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. جو ٹیلی ویژن دیکھے گا کیسے اللہ کا دوست بن سکتا ہے, جو موبائل کے اوپر گندی تصویریں دیکھے گا یوٹیوب اور فیس بک پہ کیسے اللہ کا پیارا بن سکتا ہے بھائی. اب دیکھیے گا آگے, میں نے اس کو بہت اتنی گہری نظر اس پہ ڈالی ہے فضائل اعمال پہ, بہت گہری نظر, عجیب عجیب اس میں باتیں لکھی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, ایک بات لکھی ہے فضائل تبلیغ سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. ایک حدیث میں وارد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ بہترین ہم نشین ہم لوگوں کے واسطے کون شخص ہے, یعنی ہم کس کے پاس بیٹھے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے دیکھنے سے اللہ کی یاد پیدا ہو, اذا روز ذکر اللہ, جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے, اور جس کی بات سے علم میں ترقی ہو, اور جس کے عمل سے آخرت یاد آ جائے. ترغیب میں ان روایت کو ذکر کیا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ سچوں سے مراد اس جگہ مشائخ صوفیہ ہیں. جب کوئی شخص ان کی چوکھٹ کے خدام میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کی تربیت اور قوت ولایت کی بدولت بڑے بڑے مراتب تک ترقی کر جاتا ہے. شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں اگر تیرے کام دوسروں کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو کبھی بھی اپنی نفس کی خواہشات سے انتقال نہیں کر سکتا, گو عمر بھر مجاہدے کرتا رہے. مطلب اکیلے کوئی چلتا رہے اور شیخ سے تعلق نہیں ہوگا تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ جو شیخ الحدیث ہے نا مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کتاب لکھی اور ان کی ایک اور کتاب ہے آپ بیتی, انہوں نے بھی مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں جاتے تھے, وہ ان کی جھوتیاں اٹھائیں انہوں نے باقاعدہ, ان کی صحبت میں جاتے تھے نفس کی اصلاح کے لیے. تو فرمایا جب بھی تجھے کوئی ایسا شخص ملے جس کا احترام تیرے دل میں ہو اس کی خدمت گزاری کر, اس کے سامنے مردہ بن کر رہ, وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے. یہ سچے مشائخ کی بات ہو رہی ہے جو سچے اللہ والے ہوتے ہیں ان کی, ورنہ اگر کوئی شیخ غلط شیخ بھی پیر بنے بیٹھے ہیں عورتوں سے پردہ نہیں کرتے, بولتے اپنی بیوی کو لے آنا میں دم کر دوں گا, ایسے شخص کے پاس نہیں جانا چاہیے, غلط لوگ ہیں. اور سچے لوگ موجود ہیں جو عورتوں سے پردہ کرتے ہیں جن پہ علماء کرام کا اعتماد ہے. کراچی کے روزانہ والے ساتھی ہیں, وہاں میرے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب ہیں تعارکات مالیہ کراچی میں, تو وہاں روزانہ والے ساتھی میرے شیخ سے حضرت سے ملنے آتے ہیں. حضرت میرے پہلے شیخ تھے عارف بلّہ, حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سے بڑے بڑے اکابر جو تبلیغ کے ہیں وہ ملنے آتے تھے. حاجی عبد الوہاب صاحب نے میرے شیخ کے بارے میں حضرت شاہ فیروز عارف بلّہ مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں فرمایا کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. ان کی کتاب بد نظری کے 14 نقصانات دیکھ کے فرمایا کہ یہ تو ہر بھائی کو دینی چاہیے تاکہ بد نظری سے عبادت ہو, کیونکہ ایک بد نظری سے سارا چلے کا نور اور عبادت کا نور, اللہ والوں کی صحبت کا نور اور جو ہے سب برباد ہو جاتا ہے. اگر سچی توبہ کر لے تو صحیح ہے, ورنہ ایک بد نظری کر لی, عورتوں کو دیکھ لیا, لڑکیوں کو دیکھ لیا, سارا نور برباد ہو جائے گا. مگر سچی توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے, کبھی بھی یہ نہ کہے مولویوں کی بات ہے, قرآن شریف کی بات ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, فضائل رمضان میں یہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے, کیونکہ اب رمضان شریف آنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا متنبع فرماتے تھے بھئی اب رمضان شریف قریب آ رہا ہے تیار ہو جاؤ, اب جو ہم لوگ جو گناہ کر رہے ہیں اسے سچی توبہ کر لیں. رمضان شریف کیوں آیا, کیوں فرض کیا گیا, لعلکم تتقون, تاکہ ہم لوگ متقی بن جائیں. متقی کا مطلب کیا ہے, یعنی زیادہ تہجد پڑھیں, اشراق پڑھیں, نہیں یہ بھی کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پورے علماء نے لکھا ہے محدثین نے کہ متقی کا مطلب ہے کف النفس عن الہوا, اپنی حرام خواہشات کو دبا دے, یعنی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے. رمضان شریف میں دیکھیے گناہوں سے بچنا کتنا آسان ہو جاتا ہے, کتنے لوگ داڑیاں رکھ لیتے ہیں, کتنے لوگ وقت لگان نکل جاتے ہیں, اور کتنے حضراتوں میں تبدیلی آ جاتی ہے کیونکہ رمضان شریف میں ایک اثر ہوتا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص مل جائے جس کا احترام تیرے دل میں ہو اس کی خدمت گزاری کر, اس کے سامنے مردہ بن کر رہے, وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے, تیری اپنی کوئی بھی خواہش نہ رہے, اس کے حکم کی تعمیل میں جلدی کر اور جس چیز سے روکے اس سے بچ جا. اگر پیشہ کرنے کا حکم کرے پیشہ کر, مگر اس کے حکم سے چل نہ اپنی رائے سے, بیٹھ جانے کا حکم کرے تو بیٹھ جا. لہذا ضروری ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں کوشش کر تاکہ تیری ذات کو اللہ سے ملا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی جا رہی ہیں, تو بتائیے ہم سب پہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی اتار دے اپنی رحمت سے. جب بھی کوئی فضائل اعمال سنائے اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھے, کبھی دوسروں کی اصلاح کی نیت سے نہیں پڑھے. اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھے گا تو پھر سامنے والے پہ اثر بھی ہوگا, یہ میرے شیخ نے مجھے بات سکھائی. اپنی اصلاح کی نیت سے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر سامنے والے پہ اثر بھی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہو تو ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں، یعنی اس وقت الحمدللہ ہم سب کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اس وقت، حفت ہوں الملائکہ، حدیث شریف کے الفاظ ہے حفت ہوں الملائکہ، یعنی فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، وغشیت ہوں الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاک مجلس میں ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ محبوب کی مجلس میں اس کا ذکر ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے اللہ کی یاد کرنے والی جماعت کے لوگوں کو جو اخلاص سے اللہ کو یاد کر رہے ہوں، ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی، تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے جس مجلس میں اللہ کی یاد نہیں، اس کے رسول پر درود نہیں، اس مجلس والوں کو قیامت کے دن حسرت ہوگی۔ آج ہمارے یہاں تو ہم لوگ ماشاء اللہ بیان کر رہے ہیں، گھر کے اندر جانے کے بعد جو غفلت ہماری ہوتی ہے، ٹیلی ویژن کے سامنے جو رات گزرتی ہے، پوری رات انٹرنیٹ کے موبائل کے اوپر جو گزرتی ہے، ہر وقت گوگل پہ لگے ہوئے، ہر وقت فیس بک پہ یوٹیوب پہ لگے ہوئے، کیا اس وقت گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا؟ کیا حرم شریف میں، مدینہ شریف میں، ایئرپورٹ پر، ہسپتال میں، دفتر میں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ کیا رکشے پہ جا رہے ہیں، یہاں سے کراچی جا رہے ہیں، حیدرآباد جا رہے ہیں، کیا اس وقت اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ اللہ کو ناراض کر دیں؟ قرآن شریف کی آیت ہے، اس میں بھی لکھی ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہم لوگ کراچی سے آئے ہیں تو ابھی اس وقت اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو کچھ تھوڑی سی باتیں سناؤں گا، گناہوں سے بچنے کے طریقے بتائے جائیں گے، اگر جو بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے۔ جو کوئی مہمان اگر کہیں سے آتا ہے تو اکرام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ مسافر کا اکرام، پھر ایک اللہ والوں کا ادنا سا خادم ہوں، اتنے بڑے لوگ بولتے ہیں آپ اللہ والوں کے خادم کہہ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کہنا چاہیے، علماء انبیاء کے وارث ہیں نا، ایک بہت بڑے عالم کا خادم ہوں ادنا سا، عارف بلّہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ میں نے دو عمرے بھی کیے، الحمدللہ ان کے قریب رہا، ان کی خدمت میں اندر حجرے میں ہوتا تھا، ہر مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت والوں کو اللہ جزائے خیر دے، این ای ڈی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہاں سے تبلیغی جماعت سے جڑا، پھر وہاں سے خانقاہ کا پتہ چلا کراچی میں، وہاں بڑے بڑے علماء آتے تھے، اللہ ان بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، پھر وہاں سے اپنے شیخ سے تعلق ہو گیا، اللہ کا شکر ہے اس فقیر کے ہاتھ پہ علماء بھی تعلق بیت ہیں، اور بہت سے تبلیغی بھائی بھی سال لگا کر آئے، چار مہینے لگا کر آئے، ہم نے کبھی منع نہیں کیا، تبلیغی جماعت تو بہت مبارک ہے، تبلیغی جماعت سے جڑنے کے بعد تو آنکھیں کھلتی ہیں، چار مہینے لگانے کے بعد، چلا لگانے کے بعد تو نظر آتے ہیں اللہ والے، مسجد مدارس پتہ چلتا ہے کہ کتنے یہ پیارے لوگ ہیں، ورنہ لوگ دور ہی دور رہتے ہیں، تبلیغی جماعت والے گھر گھر جاتے ہیں، لوگوں کو گھروں سے نکال کے مسجد سے جوڑتے ہیں، پھر چالیس دن تک جو مسجد میں رہے گا، مسجد کے ماحول میں رہے گا۔ اچھا کوئی تصویر وغیرہ نہ کھینچے بھائی، تصویریں کھینچوانا حرام ہے، چاہے مووی بنایا کچھ بھی بنایا، سب حرام، اکبر کبیرہ گناہ ہے، قرب قیامت میں فتنے برس رہے ہوں گے، ان سے بچنے کا طریقہ سب صحیح ہے کہ جو بڑے بڑے بزرگان دین جس طرح انہیں اکابر اولیاء اللہ نے عمل کیا نا، ویسی عمل کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، یہ نئے نئی چیزیں نہیں لے کر آنی چاہیے۔ اگر ہم لوگ تصویریں کھینچوائیں گے تو ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی تصویریں کھینچوائیں گی، اب بتائیے فیس بک پہ تصویر ڈال دی، پورے عالم کے لوگ اس کو لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، کتنا گناہ کبیرہ ہو جائے گا، کتنا اگر ہم لوگ اس سے نہیں بچیں گے، آنے والے بہت نسل ہماری تباہ ہو جائے گی اگر ہم تصویروں کے فتنوں سے نہیں بچے، اگر ہم نہیں بچیں گے تو ہمارے بچے بچیں گے کہ پھر آنے والے کیا ہوں گے بتائیے، تصویریں کھنچواتے کھنچواتے پھر کہاں سے کہاں بات چلی جائے گی، اس میں اتنے کینسر، اتنے دیندار گھرانے ملوث ہیں تصویر کے فتنے کے اندر کہ بس بتا نہیں سکتا، اور اس کی وجہ سے دیندار بچیاں، عورتیں، شرعی پردہ کرنے والی، ان کے گھر تباہ ہو رہے ہیں اس تصویر کی وجہ سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں تصویریں ہوں گی، جس گھر میں کتے ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ بتایا گیا، تبدیلی بھی بہت زبردست ہے، اللہ تعالیٰ اور ترقیات نواز فرمائے ہمارے بھائیوں کو، اور ان کو دیکھ کے تو بہت ہی خوشی ہوئی، ہمارے پرانے ہیں یہ پتہ ہی نہیں ان کا شہر۔ ایک بات خاص بتا رہا ہوں کہ جو لوگ اللہ والوں سے، تبلیغی جماعت والوں سے، علماء سے تعلق رکھتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں ان کی آپس سے ملاقات ہو ہی جاتی ہے، عجیب بات نہیں ہے؟ اس لیے یہی بات ہے، یہی جنت میں ہمیں ملوا دے گی، یہ ہے نا کہ ابرار بندوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، پرانے گھوڑے کو نئے گھوڑے کو پرانے گھوڑے میں چھوڑ دیا جائے تو ویسے ہی دوڑنا شروع کر دے گا، ہے نا؟ تبلیغی جماعت میں جڑنے کے بعد خود بخود چار مہینے میں داڑھی نکل آتی ہے، ٹخنے کھل جاتے ہیں، نمازیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد اور آگے بڑھنا چاہیے اپنے دل کی اصلاح۔ حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہوگا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ حدیث شریف، من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر، مہاں زاہد آگے آ جائیں، یہ عالم ہے ماشاء اللہ، آپ آگے آ جائیں، مسجد کے امام ہیں، آگے تشریف لے آئے ماشاء اللہ۔ حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے برابر ذرہ برابر مثقال ذرہ من کبر, یہ کالی کملی والے کی باتیں سنائی جا رہی ہیں کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اب بتائیے الٹرا ساؤنڈ میں کہیں تکبر نظر آئے گا یا کوئی ایکس رے وغیرہ میں تکبر نظر آئے گا؟ یہ اللہ والوں کے پاس جا کے پتا چلتا ہے, وہ بتاتے ہیں تکبر. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ یہ اچھا کپڑا پہننا, اچھا موزہ, اچھا جوتا پہننا, کیا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند, خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, منع نہیں فرمایا کہ اچھا جوتا, اچھا کپڑا پہننا, کاٹن والا لباس پہننا, یہ کوئی منع نہیں ہے تاکہ لوگوں کے دل میں دین کی عظمت رہے. بیان کرنے والے کو چاہیے ذرا صاف ستھرا لباس پہنے, مگر لباس سے عزت نہیں ہوتی. عزت تو ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, اللہ کے نزدیک عزت والا شخص وہ ہے جو تقوی سے رہتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا لباس پسند تھا, اس لیے میں نے نقل کر لی اس کی. بہرحال تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تکبر کسے کہتے ہیں؟ بطر الحق و غمت الناس, حق بات کو قبول نہ کرنا اور کسی انسان کو بھی حقیر سمجھنا. حق بات کو قبول نہ کرنا اور کسی بھی انسان, بطر الحق و غمت الناس, کسی بھی انسان کو حقیر سمجھنا تکبر ہے. کسی انسان کو بھی, کافر کو بھی حقیر نہیں سمجھنا. شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی اس میں لکھا ہوا ہے, بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ابھی ایمان چو سلامت بلبے گور بریم, احسن تو بئی چستیو چلاکی ماں, جب میں ایمان کو سلامتی تو قبر میں لے جاؤں گا جب خیر مناؤں گا. ابھی میرے کچھ پتہ نہیں میرا کیا خاتمہ ہونے والا ہے. خاتمے کا اعتبار ہے کتنے لوگ داڑھی رکھنے کے بعد, کتنے لوگ دین پہ آنے کے بعد آخر میں ان کے حالات ختم تبدیل ہو گئے. اصل تو خاتمے کا ایمان ہے. سچے لوگ جو دین میں آگے ہوتے ہیں اور جو اللہ والوں سے, علماء سے تعلق رکھتے ہیں نا, وہ آخر تک ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں عمل قبول ہے. ہمارے چلے, ہمارے چار مہینے, ہمارا یہ بیان, ہمارے مشائخ کا یہ بیان, جتنے مشائخ علماء, مفتی تقی اسماعیل صاحب دارو قدوم عالیہ, شیخ الاسلام ہے ماشاءاللہ, حاجی عبد الوہاب صاحب اور بڑے بڑے اکابری, سب ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا. یہ سب ڈرنے والے لوگ ہیں. تو ہم جو ہے کبھی بھی اعمال کر کے جو ہے اس میں اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ میری بخشش ہو ہی جائے گی. اللہ سے امید رکھنی چاہیے مگر تھوڑا بہت ڈر بھی رہنا چاہیے. اللہ نہ کرے کسی بات پر پکڑ ہو جائے کہ تم نے بیوی کی پٹائی کر دی تھی بلا وجہ, اس پہ غصہ کر دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو عائشہ فرماتی ہیں مسکراتے ہوئے چہرے سے جاتے تھے, جبکہ ایک جہاد سے فارغ ہو رہے ہیں دوسرے جہاد کی فکر, مگر جب گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو ماشاء اللہ مسکراتے ہوئے جاتے تھے, اسمائلنگ فیس کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے. تو مسکراؤ اگر زندگی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مسکراتا ہوا دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی از حق اللہ سنک, اللہ تم کو ہنستا رکھے. اس کا مطلب ہے ہنسنا برا نہیں ہے, وہ ہنسنا برا ہے. ہنسی جو دل کو غافل کرتی ہے, حدیث شریف میں جو آتا ہے, وہ بری ہے جو غیبت کے ساتھ ہو, جو بدنظری کے ساتھ ہو, جو گانوں کے ساتھ ہو. مگر نیک لوگوں میں ہنسنا برا نہیں ہے, نیک لوگوں میں تھوڑا بہت ہنسی جائز, ہنسی مذاق منع نہیں ہے. مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ ان کی قبر جو ہے جنت البقیع میں, میں نے خود دیکھی ہے. ان کی کتاب بھی آپ حضرات نے دیکھی ہوگی آسان نماز, بہت بڑے اللہ کے ولی, بہت بڑے عالم تھے. ان کے بیٹوں سے مدینہ شریف میں میری ملاقات ہوئی. وہ فرماتے تھے اذا حسیت فقط فسیت, اردو اور عربی کو ملا دیا, جو ہنس گیا سمجھو پھنس گیا. ان کو ایک خاتون نے فون کیا, مفتی صاحب کو فون کیا کہ آپ مفتی عاشق الہی, مفتی صاحب بول رہے ہیں, مفتی عاشق الہی صاحب آپ عاشق بول رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں عاشق, وہ اس خاتون نے پوچھا آپ کون بول رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں عاشق بول رہا ہوں. کوئی یہ تو نہیں کہے گا میں مفتی عاشق بول رہا ہوں. اس خاتون نے فوراً فون رکھ دیا. یہ لطیفہ وہ سناتے تھے ہمارے بزرگوں نے. ایک عورت گاؤں کے اندر الٹی سیدھی باتیں مشہور ہوتی ہیں, اس لیے علماء سے مشورہ کر کے چلنا چاہیے. مفتی صاحب کا نمبر رکھے, 9 نمبر ہے مدرسہ ہے مظاہلوم میں, مفتی ثناء المومن صاحب ہوتے ہیں حیدرآباد میں, اور یہاں حالہ میں بھی مدرسہ ہے بہت بڑا, اور بھی قریب مدارس آپ کے ہیں. وہ مفتیان کرام کا نمبر رکھنا چاہیے تاکہ کوئی مسئلہ ہو مفتی صاحب سے پوچھ لیجیے. اپنی رائے پر عمل نہیں کرنا چاہیے کہ میرے خیال میں ایسا ہے. جو یہ کہتا ہے میرے خیال میں ایسا ہے تو بہت خطرناک بات ہے. مفتیان کرام سے رابطہ رکھیں, ورنہ مجھ سے نمبر لے لیں. یہاں جو علماء کرام ہیں ان سے نمبر لے لیجیے, ان سے پوچھ پوچھ کے چلیں. تو ایک خاندان میں یہ مشہور تھا کہ اپنے شوہر کا نام جو عورت لے گی اس کو طلاق ہو جائے گی, جبکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اس کے شوہر کا نام رحمت اللہ تھا. یہ امام صاحب ٹنڈو جام کے بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ آئے, عالم ہیں ماشاء اللہ. صبح فجر میں ٹنڈو جام میں ان کی مسجد میں بیان ہے. تو اس کا عورت کا نام, اس کے شوہر کا نام کیا تھا؟ رحمت اللہ. تو جب وہ سلام کرتی تھی وہ یوں کرتی تھی, السلام علیکم منع کے ابا, السلام علیکم منع کے ابا. یعنی وہ شوہر کا نام نہیں لیتی تھی, وہ کہتی تھی السلام علیکم منع کے ابا, کیونکہ وہ سمجھتی تھی اگر رحمت اللہ میں نے کہا تو میرا نکاح ٹوٹ جائے گا. تھوڑا بھائی ہنس بول لینا چاہیے, اس سے انسان ہلکا ہو جاتا ہے. آج کل جس کو دیکھیں ٹینشن ڈپریشن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑھیا عورت آئی, یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تو جنت نہیں جائے گی. وہ رونے لگی, عورتوں کو رونے کا بہت شوق ہوتا ہے, وہ رونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ارے بھائی تو جنت میں جائے گی مگر جو ہے تو جوان ہو کے جائے گی. بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرمایا کہ نہیں فرمایا. اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, عورتوں کو ناز دکھانے کا حق ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹ گئیں اور فرماتی ہیں, اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عائشہ جب تو روٹ جاتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر, حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ, آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آپ سے روٹھی ہوئی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تو روٹھی ہوتی ہے یعنی جب تو ناز دکھاتی ہے تو مجھے تو کہتی ہے اور رب ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے اور رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھاتی ہے. اس کا مطلب ہے عورتوں کو روٹھ جانے کا بھی حق حاصل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے شعر کہا ہے, لنا شمسن وللآفاق شمسن, ایک میرا سورج ہے ایک آسمان کا سورج ہے. سبحان اللہ, 25 یا 24 صحابہ کرام شاعر تھے تو عربی, مگر اس شعر و شاعری کے اصول ہیں, اصول یہ ہیں کہ عورت نہ پڑھے, شرک کی باتیں نہ ہوں اس کے اندر, ڈھول ڈھڑپا نہ ہو. آج کل جو مفتیان کرام نے فرمایا یہ جو پیچھے سے آواز نکل گئی ڈھک ڈھک ڈھک ڈھک حلق سے, یہ بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی ڈھول کی شکل میں آ رہی ہے, ڈھول ڈھڑپے کی شکل میں آ رہی ہے. تو فرما رہی ہیں لنا شمسن وللآفاق شمسن, ایک میرا سورج ہے ایک آسمان کا سورج ہے. پھر فرماتی ہیں میرا سورج, آسمان کا سورج تو طلوع ہوتا ہے فجر کے بعد اور میرا سورج طلوع ہوتا ہے عشاء کے بعد, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے ہیں گویا کہ میرا سورج آ گیا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سورج کیا بیچتا ہے, ایسا نور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ. کیسے پیارے تھے ہمارے کالی کملی والے. شب معراج کل گزری ہے تو بہت سے میسج آئے, فون آئے, میں نے علماء سے پوچھا, مفتی تقی اسماعیل صاحب دارال قاتم والے نے بھی بات فرمائی کہ شب معراج حق ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, پورا واقعہ سچ ہے, مگر اس کے رات کو جاگنا اگلے دن روزہ رکھنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث سے. اس میں بس طریقہ یہی ہے کہ ہم کہ شب معراج پہ تو تشریف لے گئے, وہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابات دیکھے اس پہ فکر کرنی چاہیے کہ جو لوگ زنا کر رہے تھے ان کو کتنا عذاب مل رہا تھا, جو نمازیں قضا کرتے تھے, بلکہ ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جو نماز میں سستی دکھاتے تھے ان کو بھی عذاب ہو رہا تھا وہاں جہنم کے اندر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے, اس کی فکر کرنی چاہیے ہم لوگوں کو. اور بتائیے آج ہماری ماں, اور جو عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں اور جو غیبت کرتا ہے, یعنی آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ داڑھی والوں کی غیبتیں کرتے ہیں, داڑھی والا ہو یا نہیں, داڑھی کا مسئلہ یہ ہے ایک مٹھی داڑھی رکھنا, ایک مٹھی داڑھی ہٹے پاسے, سندھی میں بھی بول سکتے ہیں کیا, ایک مٹھی داڑھی یہاں سے رکھنا اور ایک مٹھی داڑھی یہاں سے اور ایک مٹھی داڑھی یہاں سے رکھنا, اور یہ داڑھی کا چھوٹا سا بچہ رکھنا ہے, اس کو انگلش میں کہتے ہیں بیبی بیئرڈ, میں نے انگلش میں بھی وہاں بیانات کیے ہیں. یہ ریش بچہ داڑھی کا بچہ کہلاتا ہے, یہ چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے, داڑھی کو شیف کرنا یا ایک مٹھی سے چاول برابر کم کرنا حرام ہے. اب ماشاء اللہ جنہوں نے رکھ لی ان کو شرعی مسئلہ بتا دیتا ہوں, مفتیان کرام سے پوچھا ہوا, یہ دیکھیں داڑھی داڑ سے یہ اس کو دبا کے اس سے اوپر صاف کر سکتے ہیں, اس سے نیچے صاف نہیں کرنی, اور یہاں سے جہاں سے یہاں شروع ہو رہا ہے یہاں سے اس سے نیچے ادھر تینوں طرف سے ایک مٹھی ہونی چاہیے. بہشتی دیو نے مسئلہ لکھا ہوا ہے, ادھر سے بھی ایک مٹھی ہو داڑھی, ادھر سے بھی ایک مٹھی ہو اور ٹھڈی کے نیچے سے بھی ایک مٹھی, ایک مٹھی اپنی مٹھی ہو, یہ نہیں کہ اپنا 2 سال کا بچہ لے کر آ گئے کہ اب بیٹے مٹھی پکڑ لینا, بلکہ اپنی مٹھی ہو, بیوی کی مٹھی بھی نہ ہو اپنی مٹھی ہو, اپنی مٹھی میں ایک مٹھی پکڑیں گے. امام حنیفہ بڑے بڑے اکابرین سے یہ روایت ہے کہ ایک مٹھی رکھنا جو ہے چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے. داڑھی کو شیو کرنا 24 گھنٹے کا گناہ ہے. جو روزہ مبارک پہ جاتے ہیں, اب بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جا رہے ہیں حاجی صاحب ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں, ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زندگی مبارک میں کیسر و کسرا کے 2 سفیر آئے, ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں, اے بڑی بڑی مونچھیں موٹر سائیکل کے ہینڈلوں کی طرح, اس میں عزت سمجھ رہے ہیں جبکہ عزت تقویٰ کے اندر ہے. مونچھوں کا حکم یہ قینچی سے مشین سے بالکل باریک کر لی جائیں, جو لمبی لمبی مونچھیں رکھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت سے محروم رہے گا. یہ کس نے بات لکھی ہے, جن کی فضائل اعمال کتاب پڑھی ہے نا, ان کی عربی میں ہی بہت ساری کتابیں ہیں, شرح موطا امام مالک جلد نمبر 14 میں فرماتے ہیں کہ جو لمبی لمبی مونچھیں رکھے گا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا, حوض کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا. حوض کوثر سے ہم پانی کی امید رکھتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, نرم نرم ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہوں گے, جو مونچھیں لمبی رکھتا ہے وہ حوض کوثر سے شفاعت نہیں ملے گی اس کو, اور حوض کوثر سے پانی نصیب نہیں ہوگا, قبر میں منکر نکیر سخت عذاب لیں گے, منکر نکیر اور اس سے قبر میں عذاب ہوگا ایسے شخص پہ. اس لیے لمبی مونچھوں کے تفصیل کیا ہے, یہ دیکھیں ہونٹوں کے اوپر ایک سفیدی ہوتی ہے, اگر یہ یہاں پر آ گئی ہونٹوں کی سفیدی کے اوپر تو مکروہ ہے تحریمی, حرام کے قریب ہوگا. تو سیکنڈ ڈیویژن تو ہے, دوسرا درجہ یہ کہ یہ کنارہ کھول لیجیے, پہلا درجہ ہے قینچی سے مشین سے باریک کر لیں, بہت سے لوگ شرماتے ہیں اس میں. سنت پہ چلنے میں کوئی شرمانا چاہیے؟ مسلمان کوئی شرمانے کے لیے آیا ہے؟ شرمانا چاہیے تو حیا والا ہونا چاہیے. گناہ کرتے وقت شرم آنی چاہیے. گناہ سے بچنے میں کوئی شرم کی کیا بات ہے؟ بولتے ہیں یہ ہمارا طریقہ چل رہا ہے, یہ ہمارے گاؤں کا طریقہ ہے. ارے بھائی, گاؤں کا طریقہ چلے گا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا؟ ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ چلے گا یا کالی کملی والے کا طریقہ چلے گا؟ کالی کملی والے کے طریقوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف میں سن لیجیے, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ. ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو, باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. ظاہری گناہ کیا ہے؟ ہمارا سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک ہم سنت کے سانچے میں ڈھل جائیں. ابھی ہم نے پڑھا نا فضائل اعمال میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ, آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فتبعونی, نقل کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نقل کس چیز میں کریں گے؟ ہر چیز میں نقل کریں گے. تو یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا, آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسان اردو میں سمجھا رہا ہوں, بالکل بہت ہی آسان اردو میں, کہ انسان بالکل نیا آدمی بھی ہو اس کو بھی سمجھ میں آ جائے. اور قرآن و حدیث سے مدلل بات بتائی جا رہی ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اگر اے فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت, ہم پہلی دفعہ آئے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, پوری بات آپ لوگوں کو خوشخبری سناتا ہوں. محدثین نے, علماء نے لکھا ہے, دین کا ایک مسئلہ جو سیکھ لے گا اس کو 100 رکعت نفل کا ثواب ملے گا. ایک مسئلہ سیکھ لے گا, داڑھی کا مسئلہ بتا دیے نا, 100 رکعت کا بیٹھے بیٹھے ثواب مل گیا. اور دین کا پورا ایک مضمون جو سیکھ لے گا, یعنی پورا بیان سن لے گا, تو اس کو 1000 رکعت نفل کا ثواب ملے گا. ابھی پورا مضمون بیان ہوگا کہ ہمیں اللہ کا دوست تقویٰ کیسے ملے گا, گناہ سے کیسے بچیں, ہمارے گھروں سے ٹی وی کیسے نکلے, ہماری زندگی کیسے بدلے. وہ جو ایک اللہ والے ایک شعر پڑھتے ہیں, ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. اللہ ہم, میرا بھی دل, ہم سب کا دل بدل دے. اگر جس کا بدل گیا, تبلیغ میں چلہ لگا لیا, 4 مہینے لگا لیا, اللہ والا جڑ بھی گیا, پھر بھی یہ نہ سمجھے کہ دل بدل گیا, آخر وقت تک ڈرتے رہے. باقاعدہ صحابہ کرام کے لیے حکم ہو رہا ہے, عائشہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام ڈرتے رہتے تھے, کہ فرماتے غالباً عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں, صحابہ کرام نہ زنا کرتے نہ شراب پیتے, پھر کیوں ڈر رہے ہیں؟ فرمایا وہ اس لیے ڈرتے رہے, صحابہ کرام کے بارے میں جن کے بارے میں آیت آ گئی رضی اللہ عنہ و رضو عن, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. فرمارے وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہمارے امانوں قبول فرمائے گا کہ نہیں. قبولیت کا کچھ پتہ تو نہیں ہمارا, ہماری یہ سب بیان وغیرہ قبول ہے کہ نہیں, مرنے کے بعد پتہ چلے گا. اس لیے طائف صاحب ہیں, وہ بہت بڑے شاعر ہیں, ان کا ایک شعر ہے, فرماتے ہیں ان پر مرتے رہنا ہے اور پھر ڈرتے رہنا ہے, یعنی ڈرتے رہنا ہے پھر بھی مرتے رہنا ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, کہہ سکتے ہیں. ایک ثابت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول تھے, ممبر رسول سے اشعار سناتے تھے ماشاءاللہ. ہم لوگ بھی اشعار سنتے رہتے ہیں موبائل وغیرہ میں, مگر اس میں بس یہ یاد رکھیے گا, کوئی شرک کی بات نہ ہو, عورت نہ ہو, میوزک کے ساتھ نہ ہو. میں بھی انشاءاللہ اشعار سناؤں گا. ابھی بہت ساری باتیں آ رہی ہیں, آپ لوگ اتنی سچی طلب سے سن رہے ہیں, اتنی محبت سے سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے اپنی رحمت سے. بہت دعائیں مانگ کر آئے ہوں الحمدللہ, اپنے امی ابو سے دعائیں لے کر آیا ہوں, اپنے شیخ سے صبح گلے مل کر دعائیں لے کر آیا ہوں, اپنے والدین سے, بڑوں سے, اپنے گھر والوں سے دعائیں لے کر آیا ہوں. جو بڑوں سے دعائیں لے کے چلتا ہے اس کی زندگی بڑی آسان سے گزرتی ہے, اور جو نانا نانی دادا دادی امی ابو کو ناراض کرے گا, اپنے مشائخ کو, بڑے علماء کو, اپنے مسجد کے امام صاحب کو, مؤذن کا بھی ادب ہے, اور جو مسجد کے تبلیغی بھائیوں کو اور جو بھی دین کے شعبے سے ان کو ناراض کرے گا, اس کی زندگی برکت نہیں ہوگی. حدیث میں بھی آتا ہے, پڑھ میں اس میں سنانی تھی مگر وقت نہیں تھا, ملم یرحم صغیرنا, کیا پیاری بات کالی کملی والے نے فرمائی, جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا. پہلے کیا حکم ہے؟ چھوٹوں پہ رحم کریں گے ہم لوگ, جب بڑے چھوٹوں پہ رحم کریں گے, بھلے بڑی عمر والے چھوٹی عمر والوں پہ رحم کریں گے. ولم یوقر کبیرنا, جو بڑوں کا اکرام نہیں کرتا, اور آگے بہت خطرناک بات ہے, ولم یبجل عالمینا, جو علماء کا اکرام نہیں کرتا. کالی کملی والے فرماتے فلیس منا, وہ مجھ میں سے نہیں ہے. بتائیے, جو علماء کا اکرام نہیں کرتا, ان کی عزت نہیں کرتا. آج ہم کہتے ہیں بری طریقے سے علماء کو بلاتے ہیں, یہ اللہ, یہ بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں علماء, انبیاء کے وارث ہیں. ایک فضیلت آپ کو سناتا ہوں, جب سے میں نے علماء کی فضیلتیں سنی ہیں نا, میں تو ہر عالم کا اکرام کرنا چاہیے, بھلے وہ عمل نہیں بھی کرتا. علماء کی جو سیاہی ہوتی ہے نا, وہ جو ہے جس روشنی سے وہ لکھتے ہیں, وہ کس کے برابر ہے؟ شہیدوں کے خون کے برابر لکھی جائے گی, شہیدوں کے خون. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, کہتے ہیں یہ علماء کا کتنی بڑی, صرف وہ جو سیاہی جو لکھ رہے ہیں وہ باتیں دین کی, وہ شہیدوں کے خون کے برابر وزن کی جائے گی. اور ہم لوگ زندگی کہاں گزار رہے ہیں بتائیے, آپ بتائیے. تو علماء پہ کبھی بھی زبان نہیں کھولنی چاہیے, خاموش رہنا چاہیے, بس بالکل خاموش. اگر کوئی کسی کو دیکھو کوئی ادھر سے ہٹ رہا ہے پٹری سے, اس کے بارے میں خاموش رکھو زبان, ہو سکتا ہے آگے جا کے توبہ کر لے. ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے سامنے قرآن و حدیث سب کچھ ہے, کروٹلی اس کو حدیث شریف یاد آ گئی, صبح کا بھولا رات کو آ جائے توبہ کر لے آنسو نکل جائے سب گناہ معاف ہو گئے اس کے. اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے, بہت بخشنے والے ہیں. ایک بہت بڑی خوشخبری سنا رہا ہوں آپ حضرات کو, جسم بیچنے والی عورت تھی, بخاری شریف میں آتا ہے, جسم بیچنے والی, کتا جو ہے مر رہا تھا تو اپنا دوپٹہ نکالا. اس کا مطلب پہلے زمانے کی جسم بیچنے والی عورتیں بھی دوپٹہ پہنا کرتی تھیں, آج کل تو ہماری مائیں بہنوں بیٹیوں دوپٹہ ہی اتار دیا. تو دوپٹہ اتارا اور کنویں سے پانی نکالا اور جو ہے کتے کو پانی پلایا, اللہ کو یہ عادت اتنی پسند آئی, اللہ نے اس عورت کی بخشش فرما دی. اس کا مطلب ہے اخلاق بہت وزن والے ہیں, اچھے اخلاق سے انسان اللہ کا پیارا بنتا ہے. اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا, اکمل مومن وہ ہیں اس کے اخلاق اچھے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے کتنے بیانات کیے ہیں اخلاق کے اوپر, ہے نا, آج ہم لوگ عمل ہی نہیں کرتے. علماء کے اکرام پہ کتنے ان کے بیانات ہیں, ہمارا عمل ہے اس کے اوپر. کتنا انہوں نے ڈانٹ ڈانٹ کے فرمایا کہ ہم لوگ مولوی لوگ بیویوں کی پٹائیاں کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, اور بڑے مولوی بنے ہوئے. مولوی کون, مولا والا, حیدرآبادی حیدرآباد والا, مطلب داڑھی ہے ٹوپی ہے, سارا غصہ بیچاری بیوی پہ نکلتا ہے. جبکہ قرآن و حدیث اگر ہم پتہ چلے گا نا قرآن و حدیث کی باتیں, تو ہمارے پھر ہمیں خون کے آنسو رونا پڑے گا کہ ہم نے اپنی بیوی پہ کتنا ظلم کیا. قرآن شریف میں آتا ہے وعاشرہن بالمعروف, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغلبن کریمن, کریم شوہروں پہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں. میں یغلبہن لئیمن, اور بد اخلاق اور کمینے شوہر عورتوں پر غالب آ جاتے ہیں. فانا احب ان اکون کریما مغلوبا, میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ کریم رہوں چاہے مغلوب رہوں. ولا احب ان اکون لئیما غالبا, میں بد اخلاق اور کمینہ ہو کے عورتوں میں غالب ہونا نہیں چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہماری مائیں کچھ باتیں کر رہی تھیں تو عمر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو سب چپ ہو گئیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, سب نے دوبارہ باتیں شروع کر دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے, فرمایا کہ ہمارا پالا رحمت للعالمین سے بڑا ہے. ہم بھی ایسی ہونے چاہیے, جب گھر میں جائیں تو بچے بیوی خوش ہو جائیں, ایسے نہیں کہ وہ بچے ادھر بھاگ رہے ہیں بیوی ڈر گئی ہے شوہر آ گیا تو جلاد. باقاعدہ علماء نے لکھا ہے جس گال پہ تم نے رات کو بوسا دیا صبح اسی پہ گال پہ چماٹے مارتے ہو. یہ محدثین نے یہ باتیں لکھی ہیں. بتائیے اللہ کی بندی ہے, ہماری بیٹی کے لیے کتنا ہم لوگ روتے ہیں. میرے پاس بھی, میرے شیخ کے پاس بھی لوگ آتے ہیں روتے ہوئے, بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے نا, کتنا روتے ہیں. اب ہماری جو بیوی ہے کسی کی بیٹی نہیں ہے, کسی کے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے, اس پہ ظلم کر رہا ہے, پٹائیاں کر رہا ہے, غصہ کر رہے ہیں, طلاق کی دھمکیاں دے رہے ہیں, جھڑک رہے ہیں, سیڑھی سے اٹھا کے پھینک رہے ہیں بھائی, جیسے کوئی کھلونا ہے. نعوذ باللہ, سوال ہوگا قیامت کے, ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ہوگا. عورتیں آدھی عقل کی ہوتی ہیں, بڑی بڑی عقل والوں کی عقل اڑاتی ہیں مگر کمزور ہوتی ہیں. ایک دو بچے کے بعد, پانچ چھ بچوں کے بعد تو بیچاری اور کمزور ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو کمینہ فرما رہے ہیں کہ جو عورتوں کے اوپر غالب رہتا ہے, بدتمیزیاں کرتا ہے, غصہ کرتا ہے. آج میرے شیخ نے باقاعدہ فرمایا تھا, یہ کوئی زن مریدی کی بات نہیں ہے, حدیث شریف کی بات ہے, کہ بھائی آج جا کے بیوی سے معافی مانگ لیں کہ میں نے آج تک جو تمہیں ستایا, پٹائیاں کی, غصہ کیا, مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو. دیکھیے یہ میری بات نہیں ہے, حدیث شریف کی کھلی ہوئی بات ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دیتا ہے. تو اس میں کیا مشکل ہے, پٹائیاں کر کے غصہ کر کے کیا قابو میں آ جائے گی؟ محبت بہت بڑا ہتھیار ہے مسلمان کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرابہ محبت تھے, رحمت للعالمین تھے. ایک بہت پیاری حدیث میں نے شیخ سے سنی, حدیث میں آتا ہے مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا. دین پھیلانے کا جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں, جس بھی درجے میں کر رہے ہیں, یہ بہت زبردست حدیث ہے, اس پہ عمل کر لیں گے بہت زبردست, پورے محلے میں دین پھیل جائے گا. حدیث میں آتا اور گھر میں بھی دین پھیل جائے گا, گھر والوں پہ بھی محنت کرنی ہے بھائی. ہاں یہ بھی ضروری ہے. لا خیر فی من لا یعلف ولا یولف, اس میں خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا, جس سے محبت نہیں کی جاتی. سبحان اللہ. تو ایک عالم آئے حضرت کے پاس, امام تھے مسجد کے, کہ حضرت میں سارے مقتدیوں کا جو خون سفید ہو گیا کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا. حضرت نے فرمایا حدیث شریف میں پہلے یعلف ہے یا یولف ہے؟ حضرت پہلے یعلف ہے, یعنی پہلے محبت کرو تو محبت ملے گی. مطلب امام صاحب ہیں, دین کے کام میں جڑے ہوئے ہیں, تو لوگوں سے السلام علیکم کیسے مزاج ہیں سائیں, خیرے سے, خوش آئے, ان کی زبان بھی کچھ سیکھ لیں, بخیر آگ لے ہیں, اور ہاؤ آر یو, انگلش والا ہے تو ہاؤ آر یو, سب زبانیں اللہ کی نشانی ہیں, سرائے کی زبان سیکھ لیں, اور کوئی بھی, یہ لاشاری گاؤں کے ہیں وہاں کے, سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قوم پہ سے گزر ہوا, فرمایا من القوم, سارے صحابہ نے نعرہ لگا دیا, کوئی قریشی اور یہ کچھ نہیں کہا, سب نے کہا نحن المسلمون, ہم سب مسلمان ہیں, ہم نہ سندھی نہ پنجابی نہ پٹھان نہ بلوچی نہ سرائے کی. راون کے اجتماع میں کیا ہوتا ہے, حج کے موقع پہ کیا ہوتا ہے, کوئی یہ سب ہوتے ہیں کیا, کہ فرینچ کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں. میرے بہت عمرے کے سفر ہوئے, کیونکہ میں 10 سال میرا مکہ شریف میں گزرا, 10 سال جدہ میں, میرے ابو وہیں رہتے ہیں اس وقت, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ, مگر جن کے دل میں وہاں تعصب ہوتا ہے وہاں بھی وہ عربی ہے یا اجمی ہے, مگر جو پیارے لوگ ہوتے ہیں جہاں پوری دنیا سے وہاں پہ لوگ آتے ہیں عمرے کرنے, وہ جن کے دل میں دل تعصب سے پاک ہوتے ہیں ماشاء اللہ خوش ہوتے ہیں کیف حال ہے شیخ کو خیریت سے ہو, وہاں پہ سب محبت سے مل رہے ہوتے ہیں. حج کے اندر کیسے کوئی تعصب ہوتا ہے حج کے اندر, راوین کے اجتماع کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دنوں سے تعصب ختم کر فرما دے. یہ تعصب وغیرہ نہیں ہونا چاہیے, پنجابی ہے سندھی ہے پٹھان ہے بلوچی ہے, ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں آپس میں. اور یہ بھی ہوتا ہے رشتے کے وقت دیکھتے ہیں بھائی سندھی سے کرنی ہے پنجابی سے مہاجر سے, یہ سب کیا ہے. بس جو اللہ والی ہو المرأۃ الصالحہ, نیک صالح بیوی جس کو مل جائے بہت بڑی اس کو نعمت مل گئی, نیک بیوی جس کو مل جائے. اگر جس کی نیک نہیں ہے تو اس کو نیک بنانے کی فکر کرے, طریقہ پوچھے علماء سے. مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ کتاب آتی ہے شرعی پردہ, شرعی پردہ کتاب گھر میں سنا لیں تاکہ بیوی کو بھی شرعی پردے کی توفیق ہو. ٹی وی سے اپنے گھر سے ٹیلی ویژن نکالنا ہے تو کیا ایک کتاب آتی ہے ٹیلی ویژن, مفتی عبد الرؤف سکھروی صاحب جو دارالعلوم کراچی کے بہت بڑے مفتی ہوئے, پہلے نائب مفتی تھے مفتی ہو گئے, ٹی وی کے بارے میں ان کی کتاب ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, گھر میں لا کے سنا دیں تاکہ پتا چلے. باقاعدہ ایک شخص کے جو ہے قبر سے جو ہے یعنی ٹی وی چپک گیا تھا, چھوٹی نہیں رہا تھا مرنے کے وقت, یہ ٹی وی نعوذ باللہ میں عذاب قبر سے میں مطلع کر دے گا. گھر کے بڑوں سے سوال ہوگا, جہیز میں جو ٹی وی دیا گھر کے بڑوں سے سوال ہوگا, تم نے اپنی بیٹی کو جو ٹی وی دیا گناہ جاریہ بن رہا ہے. صدقہ جاریہ پہ تو یقین ہے میرے شیخ فرماتے ہیں یہ مسجد بنوا دی مدرسہ بنوا دیا اور علماء کی خدمت کر دی, گناہ جاریہ پہ یقین نہیں ہے. ٹی وی کے اندر کیا آتا ہے, لڑکے لڑکیاں ڈانس فلمیں گانے, یہودی آ رہے ہیں کافر آ رہے ہیں, کرکٹ پلیئرز آ رہے ہیں اس میں, ہم لوگ داڑھی والے ہیں اور کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں, اللہ اکبر. کرکٹ کیا ہے, کوڑا کرکٹ ہے. یہ تو بتائیے بالنگ کرانے والا اس کو حقیقی نہیں سمجھ رہے, بالنگ کرانے والا اور بیٹنگ کرنے والا کون ہے, ہم نے اس کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے. اور ہر تھوڑے اوور کے بعد بتائیے اس پہ گندی گندی عورتوں کے ایڈ نہیں آ رہے کیا, اس پہ داڑھی شیف کا ایڈ آ رہا ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر گانے آ رہے ہیں, اس پہ لڑکے لڑکیاں جوان ناچ رہے ہیں, اور ہم لوگ دین مسجد میں آنے والے دین میں آگے آگے کرکٹ میچ پہ آگے زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہے کرکٹ میچ دیکھنا اللہ کی نافرمانی ہے. پوچھتے ہیں حضرت یہ لائیو آ رہا ہے تو لائیو میں آپ دیکھ کس کو رہے ہیں, کس کو نمونہ بنا رہے ہیں, یعنی آپ کے دل میں گویا کس کی محبت ہے. کرکٹ پلیئرز کی محبت تو اللہ والوں کی نیک لوگوں کی ہونی چاہیے. اللہم اجعل حبك, یا اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے اللہ اپنی محبت دے دے اور ان لوگوں کی محبت دے دے جن سے آپ محبت فرماتے ہیں. نعوذ باللہ ان کو حقیقی نہیں سمجھ رہے, مگر بتا رہا ہوں کہ ہم وقت کہاں برباد کر رہے ہیں. لوگ بولتے ہیں مولویوں کی باتیں ہیں, ہم نے ایسی کبھی باتیں سنی نہیں. یہ نہیں ہے منکر پہ باتیں کرنا کوئی آسان بھی نہیں ہے, اس کے لیے بڑا جن گردہ چاہیے ہوتا ہے, اعتراض ہوتے ہیں, بیانات پہ پابندیاں لگائی دی جاتی ہیں. اب جب ممبر مل گیا تو حق بات تو بتانی پڑے گی, کیونکہ میں بہت بڑے اللہ والے کا اپنا سا خادم ہوں, اگر میں بات نہیں بتاؤں گا تو قیامت کی میری پکڑ ہوگی, تم نے حق بات کیوں نہیں بتائی. پورے عالم میں کینسر پھیلا ہوا ہے, نہیں ہے منکر, گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہمارے گھروں میں, ٹیلی ویژن گانے فلمیں چل رہی ہیں, اور تم نے کیوں نہیں بتائی بات. مجھے حضرت والا سے خلافت اجازت ہے بھائی تصویر کوئی نہ بنائے, اجازت بیعت ہے, یعنی میں بیعت بھی کر سکتا ہوں. حضرت نے خلافت دی مگر اپنے آپ کو کچھ ایسا سمجھنا نہیں چاہیے. فرمایا تھا تم میری باتیں بیان کر کے ڈرنا نہیں, بالکل ممبر سے صاف صاف بیان کرنا اور پھر دیکھنا کہ جو اس سے توبہ کرے گا اس کے دل میں باقاعدہ نور محسوس ہوگا. کتنا محروم ہے طائف جو گنوا رہا ہے کما کما کر. ابھی دیکھیے موٹر چلا دیں ٹنکی میں پانی بھر جائے, ٹنکی بنی ہوئی ہے ماشاء اللہ, نیچے سے ساری ٹوپی کھول دیجیے ٹنکی میں پانی رہے گا. عبادت کی خوب, ذکر تہجد بیانات کیے خوب, مگر باہر جب نکلے عورتوں کو دیکھ لیا. اب بتائیے آنکھوں کی ٹوٹنی کھول دی بد نظری کر لی, گھر کے اندر گئے ایف ایم کے میوزک چینل سن رہے ہیں, کانوں سے گانے سن رہے ہیں. باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے کانوں کی آوازیں آنے لگی, ایک صحابی نے اس طرح کر لیا یوں کر کے کان بند کر لیے. میں فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب گانوں کی آواز آنے لگی تو کانوں میں انگلیاں دینی تھی. فرماتے ہیں گانا زنا کا منتر ہے, جیسے ہی گانا سنے گا زنا کے خیالات آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, لوگ بولتے ہیں آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, بھئی یہ کالی کملی والے کی باتیں ہیں, گانا سننے سے زنا کے خیالات آئیں گے. ہمارے گھروں میں میوزک لگا ہوا ہے اور موبائل کے اوپر میوزک ٹونز لگی ہوئی ہے. اب ایک شعر سن لیجئے, اس شعر کو سن کے بہت سے لوگوں نے گانے سے توبہ کر لی. کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جس میں حکمت ہوتی ہے, انا میرا شعر حکمت, کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جس میں حکمت ہوتی ہے. دیجیے گا, چند دن گانے بجانے سے یہاں رک جائیے, چند دن گانے بجانے سے یہاں رک جائیے, شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے. بیٹھ جائیں, اچھا بیٹھے ہیں. یعنی اگر چند دن یہاں گانے بجانے سے رک جائیے جنت میں گاتے بجاتے جائیے, ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو شخص گانوں سے بچتا ہے, یعنی گانوں سے بچے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گیت سنائیں گے, وہاں پہ جنت میں اپنے گیت سنائے جائیں گے. اور وہاں, اور جو گانوں سے نہیں بچے گا جنت میں اللہ تعالیٰ قرآن حضرات کو اپنے کلام پاک سنایا جائے گا, جو گانوں سے یہاں نہیں بچتا تو مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب نے حدیث شریف نقل فرمائی ہے، گانوں کے گانا سننا گناہ ہے، اس کی چھوٹے سے رسالے میں جو گانوں سے نہیں بچتا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے محروم فرما دیں گے، اور گانا سننے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے آج توبہ کر لیں نا بھائی، کوئی مشکل تو نہیں ہے، آج سے توبہ کر لیں، میں اور آپ قرب قیامت میں یہ ہوگا نا، گانے بجانے عام ہو جائیں گے تو ہم توبہ کر لیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ہمارے گھر میں تو نہیں چل رہا ہے، مگر ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، ان پہ محنت کرنی چاہیے، کوشش کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ یہ منکرات ہیں اس کو چھوڑیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، دعائیں فوراً قبول ہو جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ میں اور ہم سب مل کے سچی توبہ کر لیں، پورے ٹنڈو قیصر پہ رحمتوں کی بارش ہو جائے گی۔ توبہ کرنا کوئی مشکل تھوڑی ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں آپ نے بڑی مشکل مشکل باتیں بتا دی پریشان ہو گئے ہم لوگ تو، بھائی اتنی مشکل باتیں ہمیں لگ رہی ہیں، اگر جب گناہ چھوڑیں گے بالکل ہلکے ہو جائیں گے، ایسی موت آئے گی بڑے مزے سے موت آئے گی پھر، اور اگر گناہ کرتے ہوئے گئی۔ کتنے لوگ، ایک صاحب ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے ریموٹ کنٹرول کے چینل کے چینج کرتے ہوئے ان کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، موت آ گئی ان کو، اور حدیث میں آتا ہے جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ نہ کرے ٹیلی ویژن کے سامنے دیکھتے ہوئے موت آ گئی تو پھر کس حالت میں اٹھائے جائیں گے؟ بچوں آپ بتاؤ، کارٹون دیکھتے ہیں ہم لوگ، ہمارے بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں، کارٹون تو کیا اب وہ ویڈیو گیم کھیلنا شروع کر دیا ہے نا، ہمارے بچوں کو موبائل پکڑا دیا، چلو بھائی ویڈیو گیم کھیلو، ویڈیو گیم پہ نیٹ بھی لگوا لیا، پھر گندی گندی تصویریں بھی دیکھنا شروع کر دی۔ 10 روپے کی فلم مل رہی ہے موبائل کی شاپ سے، 10 روپے کی فلم، گندی فلم، اور جا کے دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے۔ باہر تو خوب بیان ہے، اپنے بچوں کی بھی تو فکر کریں، سختی نہیں کرنی ہے اس میں، چماٹے گھونسے نہیں مارنے ہم لوگ کیسے دین کی طرف آئے، تبلیغ میں جڑ کر نا، اللہ والوں کی بیان سن کے علماء سے جڑ کر آئے نا، ان کو بھی لے کر آئے محبت سے۔ حضرت فرماتے تھے ایک صاحب مرکز میں نہیں جا رہے تھے، شب جمعہ میں لے کے جانا تھا، وہ پان بہت کھاتے تھے، ایک تبلیغی بھائی گیا اس کو پان کی شاپ پہ لے کے گیا، اور اس کو اس کے پسند کا پان دلایا، پان کھلایا، اس کو اکرام کیا، اور پھر چلو بھائی ذرا ایک تبلیغ یہاں مسجد نور چلتے ہیں حیدرآباد کے، اس کو لے گیا، تھوڑا اکرام دستخوان وغیرہ بچھانا پڑتا ہے تو اس طرح لوگ قریب آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ان بات کو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ بڑے بڑے علماء کی، اور جب میں انہوں نے مجھے تبلیغ سے جوڑا، انہوں نے بھی اور ہمارے دوستوں نے، تو میں جب وہاں جاتا، کیونکہ میرا سعودی عرب سے تعلق تھا، تو میں وہاں عائشہ مسجد میں، وہ جو مرکز ہے کراچی میں، وہاں اخص الخوات میں جا کے بیٹھ جاتا تھا میں، بڑے بڑے جو علماء جو بیان کرتے ہیں نا، وہاں جا کے چپکا بڑی لمبے کرتا پہن کے اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھ کے وہاں بیٹھ جاتا تھا، ان سے بڑا مجھے فائدہ ہوا، مگر وی آئی پی وی آئی پی سمجھنا نہیں چاہیے، اس وقت تو نیا نیا جوڑا تھا، ابھی بھی کون سے ہم پرانے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سچی توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، جتنے ہم بیٹھے ہیں، ایک شعر سن لیجیے، بہت پیارا شعر ہے، شعر بھی یاد آ رہا ہے آپ کو، اتنی محبت سے بچے بھی بیٹھے ہیں نا، اس لیے بچوں کو دیکھ کے یاد آ گیا، کہ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا۔ ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں، بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پاگل ہو گئے، لڑکا لڑکی، فیس بک، یوٹیوب، گندی تصویریں، بس یہی تو ہے آج کل کے نوجوانوں کا کینسر تو یہی ہے، اب تو بڑے بڑے لوگ وہ ٹچ والے موبائل پہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھائی ہم بھی تو دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے بھائی۔ ایک حضرت میرے شیخ نے ایک لطیفہ سنایا، ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے، تو وہ عورتوں کو دیکھ رہا تھا، تو ایک جوان نے کہا چچا میاں کیا تاڑم تاڑو میں لگے ہو، عورتوں کو دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اور عورتوں کو دیکھ رہے ہو، اس عمر میں بھی قبر میں پیر لٹکے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، ارے قبر میں پیر تو لٹکے ہوئے، گردن تو باہر ہے، یعنی اس میں بھی کچھ مزہ لے لوں۔ علماء نے لکھا ہے بچے بھی ہنس رہے ہیں، دیکھو ماشاء اللہ، ادھر ہنسا ہی تھا، فقط ہنسا ہی تھا، ہنسنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے بھائی، باقاعدہ صحابہ کرام بھی مسکرائے بھائی۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے کتاب کی تفریض لکھی ہے، اس میں مزاح کے نام سے باقاعدہ دلیلیں اس کے اندر دی ہیں۔ پانی پینے کے سنت ہے، پانی تو سب کو پینا ہی ہے، گرمیاں آ گئی ہیں، او آر ایس ملا کے پئیں گے تو ذرا اور اچھا ہو جائے گا۔ گھر حضرت نے فرمایا تھا جب سفر وغیرہ پہ جاؤ، او آر ایس تبلیغ جماعت والے بھی او آر ایس ملا کے پئیں گے تو ذرا اچھا رہتا ہے۔ بہرحال تو وہ سنت کیا ہے، پانی پینے کی سنت، بسم اللہ پڑھنا، پہلے 3 سانس میں پینا، گلاس منہ سے الگ کر کے 3 سانس میں پھر الحمد للہ کہنا، سنت کے مطابق پی لیں گے، اللہ کے پیاروں کی نقل ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کپڑے پہننے، پہلے سیدھی آستین میں پھر الٹی آستین میں، سنت طریقہ ہے، پہلے سیدھی آستین میں پہنیں گے، کپڑے اتارنے پہلے الٹی آستین سے اتاریں گے پھر سیدھی آستین سے اتاریں گے، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، بچوں کی بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ شلوار پہننی ہے، پہلے سیدھے پیر میں پہنیں گے پھر الٹے پیر میں، دوسرا طریقہ ہے پہلے الٹے پیر میں پہنیں گے پھر سیدھے پیر میں، جبکہ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے سیدھے پیر میں شلوار پہنیں گے پھر الٹے پیر۔ اور ایک بزرگ ہیں ساؤتھ افریقہ کے، بہت بڑے عالم، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، میرے شیخ کے خلیفہ، اور بہت انہوں نے تبلیغ میں بہت وقت لگایا ہے، ہمیشہ وہ نکلے رہتے ہیں، پوری آدھی دنیا کا سفر کر چکے ہوں. مولانا عبد الحمید صاحب ساؤتھ افریقہ والے، آزاد ویل میں بہت بڑا مدرسہ ہے، اکثر جماعتیں ان کی مدرسے میں آتی رہتی ہیں. وہ ایک لطیفہ سنا رہے تھے کہ تیسرا طریقہ شلوار پہننے کا کیا ہے، کوئی آدمی شلوار لے کے کھڑے ہو جائے اور وہ دور سے دور سے بھاگتا ہوا آئے اور لانگ جمپ، لمبی جمپ لگا کے دونوں پیر ایک ساتھ ڈال دے، ایسا تو ہو نہیں سکتا بھائی. تو اس لیے شلوار تو پہننی ہے سیدھے طریقے، سنت طریقے پہ پہن لیں، پہلے سیدھے پیر میں پھر الٹے پیر میں. اپنی ماں بہن بیٹی کو بھی بتا دیں، جوتے تو پہننے پہلے سیدھے پیر میں پہنے پھر الٹے پیر میں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کالی کملی والے کی نقل ہو رہی ہے. یہ انگریزی لوگ، یہودی لوگ، ہم لوگ، ہمارے آج کل کے نوجوان سب ان کی نقل نہیں کرتے. پینٹ پھاڑ لی یہاں سے، وہ یہاں سے شرٹ پھاڑ لی، یہاں سے یہ کر لیا، تو ہم کالی کملی والے کی جوتا پہننے میں کیوں نہیں نقل کریں بھائی؟ ہم ان کے، ہمارے ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیوں ان کی نقل نہیں کریں؟ ہم اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے. اس طرح جب صبح اٹھے سنت ہے، فجر میں اٹھا نہیں جاتا، سب لوگ یہی بولتے ہیں، ارے سستی آ جاتی ہے، الارم لگاتا ہوں اٹھا نہیں جاتا، الارم بند کر کے سو جاتا ہوں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سنت کے خلاف زندگی ہے. سنت کیا ہے؟ جیسے ہی فجر میں الارم تھوڑا دور رکھیں، موبائل میں الارم لگایا ہے، موبائل میں الارم گانے والا مت لگائیے بھائی، سادہ سا ٹون ٹون چڑیا کی آواز اور لگا لیں، کوئی چڑیا کی آواز لگا لیں، میاؤں لگا لیں، کوئل کی آواز لگا لیں، ہے، مگر یہ میوزک نہیں لگانی چاہیے. الارم میں میوزک بج رہی ہے، اب صبح برکت کیسے ہوگی؟ صبح صبح گانا سنیں گے تو پھر. تو جب الارم لگائے، الارم کو دور رکھیں، اور دور بج رہا ہے تو جیسے ہی اٹھیں گے الارم دور اٹھ کے جانا پڑے گا نا. سنت طریقہ ہے، یوں کر کے آنکھوں کو مل لیں گے، دیکھیں اس طرح کر کے، اس طرح پھر پورے چہرے پہ پھیر لیں گے. حدیث میں آتا ہے اس سے نیند کا خمار دور ہو جاتا ہے. الحمدللہ، اور دعا پڑھ لیں گے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے کل فجر میں، آپ کو بھی توفیق دے. عمل کریں گے انشاءاللہ خود بخود پیارے بنتے چلے آئیں گے اللہ تعالیٰ کے. آہستہ آہستہ کر کے عمل کریں. میرے علیکم بھی سنتی بھی سنتوں والی کتاب ہے، عام مل جاتی ہے. میرے شیخ کی کتاب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، اس پہ کھانے پینے کی سنتیں لکھی ہیں. سنتوں میں جو عمل کرے گا خود بخود پیارا بن جائے گا، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ یہ پیارے ہیں. اللہ کے نزدیک جو پیارا ہوتا ہے وہ پیارا ہوتا ہے. یہ محبوبیت آسمان سے آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں. دیکھتے نہیں آپ حضرات جو سچے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان پہ کتنا فدا ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کو عزت عزت نہیں چاہیے ہوتی، وہ اللہ سنتوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود بخود لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں خود بخود. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ دیکھیے، اگر لوگوں میں مشہور ہونا کوئی فائدہ ہی، مشہور ہو یا نہیں ہو، مشہور ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا کر دے، اور فی اعینی الناس کبیرا، لوگوں کی نظر میں بڑا فرما دے. تو اپنی نظر میں چھوٹا رہے، لوگ اگر بڑا سمجھے اس سے کچھ نہیں ہوتا. لوگ اگر مولوی سمجھے، حضرت صاحب، صوفی صاحب، مولانا صاحب یہ کہیں تو یہ اچھے القاب ہے، اس سے کوئی ان کے کہنے سے کوئی ہو نہیں جائے گا. ہمیں پتا ہے ہمارے اندر کی حالت کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر. آپ لوگ مگر ابھی دیکھیں، مغرب سے عشاء ایک بیان ہوتا ہے، میرے شیخ کے بعد فرمایا تھے کہ پتہ ہے عشاء کی نماز ہوگی، عشاء کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ فجر کی. تو عشاء سے لے کے فجر تک بیان چل سکتا ہے. ہم اتنی دور سے کراچی سے آئیں، آپ کسی سے ہی پوچھ لیں، ہم لوگ کوئی پیسے پیسے لے کے بیان نہیں کرتے. 10,000 روپے دو گے تو ہم آئیں گے، اور ایک دیکھ بھی اتارنی چاہیے بھائی ساتھ ساتھ. ہم لوگ آ رہے ہیں، کھانا بھی کھائیں گے، بٹیر کا گوشت سے کم نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ کوئی پیسے ویسے لے کے نہیں، بلکہ ہم لوگ الحمدللہ کتابیں لے کر آئیں، آپ کو مفت میں تقسیم کریں گے. کوئی پیسے ویسے لے کے بیان نہیں کرتے ہیں، نہ چندہ لینے آئے، نہ آخر میں کوئی چندے وندے کی اپیل ہوگی. بس میں اس لیے آیا ہوں، میں اللہ والا بن جاؤں، ہم سب اللہ والے بن جائیں، اللہ کے پیارے بن جائیں، تبلیغی دوستوں کے ساتھ جڑ کے 4 مہینے لگائیں، اللہ والے بننے کی کوشش کریں، علماء سے جڑیں، سچے لوگوں سے جڑیں، پھر دیکھیے زندگی میں کتنا مزہ آتا ہے. سچ بتا رہا ہوں، مزہ دل میں محسوس ہوگا. آپ بتائیے آم کا مزہ کوئی بتائے، کوئی بتا سکتا ہے؟ لوگ باہر کے لوگ کوئی بتا سکتے ہیں آم کا کیسا مزہ ہوتا ہے؟ ٹنڈو جام والے بتا دیں گے کہ آم کا کیسا مزہ ہوتا ہے. کراچی والے بھی وہ مزہ نہیں بتا سکتے جو ٹنڈو جام والے بتا دیں گے، کیونکہ وہاں لنگڑے آم، دیسی آم کو لنگڑا آم بنایا جاتا ہے، میرے شیخ وہاں تشریف لاتے تھے. تو اس طرح اللہ کی محبت کا مزہ، باقاعدہ فضائل ذکر میں لکھا ہے، کچھ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نام کی مٹھاس عطا فرما دیتے ہیں. حضرت والا بھی ہمارے رومی ثانی تھے، وہ فرماتے ہیں جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں، مولانا رومی فرماتے ہیں، تو میرا بال بال شہد کا ذریعہ ہو جاتا ہے. دیکھیے میرے شیخ ایسے ذکر کرتے تھے، اللہ جل جلالہ، اللہ، یہ سوچیے دل سے بھی اللہ نکل رہا ہے، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ اللہ اللہ اللہ. بچوں بھائی دیکھو، تصویر کوئی نہ بنانا، بچوں کے پاس کیمرے والے موبائل ہوتے ہیں، تصویر بنا لو، فائدہ نہیں کوئی تصویر بنانے کا. اگر آپ تصویر بنا لیں گے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے تصویر بنانے کا, کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. ایک ٹکے کا بھی, جسے کہتے ہیں فائدہ نہیں, ٹکے کا بھی جو بھی ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں تصویر بنانے کا. ان باتوں پہ عمل کر کے دیکھیں. میں بھی اللہ مجھے بھی عمل, صحابہ کرام سمعنا واطعنا سنتے تھے اور عمل کرتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ منافق بھی بیٹھتے تھے, سمعنا سنتے تھے واطعنا عمل نہیں کرتے تھے. آج ہم لوگوں کی تقریریں ہیں, نعرے ہیں, نعرے لگ رہے ہیں, نعرے لگ رہے ہیں, بھائی بم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, فجر میں غائب ہیں فجر میں غائب ہیں, اور رات بھر نعرے لگ رہے ہیں, خوب بیانات ہو رہے ہیں, بھائی فجر میں غائب ہیں. یہ کیسے نعرہ ہے تمہارا؟ اپنے نفس پہ تو نعرہ لگاؤ ذرا زبردست والا. نماز فجر تو فرض ہے, جو فجر کی نماز مستقل چھوڑے گا اللہ تعالیٰ کی زیارت سے محروم رہے گا وہ, اور عصر کی نماز جو چھوڑ دیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے مفہوم اس کا گویا کہ گھر لوٹ گیا, گھر بار لوٹ گیا, بیوی بچے کاروبار سب لوٹ گیا اس کا. اتنا کبیرہ گناہ ہے عصر کی نماز قضا کرنے کا, فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہم لوگ. سستی آ گئی, سستی کا علاج کیا ہے؟ چستی ہے بس. فلائٹ ہو, چار بجے ٹرین ہو, پانچ بجے ٹرین ہو تو کب اٹھ جاتے ہیں؟ بھائی ہمیں وقت پہ پہنچنا ہے, ایکسپریس تیز گام سے اور کون سی گرین لائن چل گئی آج کل وہ جانا ہے, وہاں پہ سات بجے آتی ہے, ہمیں ٹرین میں بیٹھنا ہے, نکلنا چاہے وہ وقت پر آتی ہے. اللہ کی نماز کے حیال صلاح حیال صلاح, یہ جو ہے السلام تو خیر من النوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سو رہے تھے, آرام فرما رہے تھے, تو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا, فجر کی نماز کا وقت ہو گیا, تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے, ان سے اشہد اللہ نہیں نکلتا تھا, سین نکلتا تھا. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الصلاۃ قائم, نماز قائم ہے. اندر سے آواز آئی, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بر رسول نائم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سو رہے ہیں. بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا, عرض کیا الصلاۃ خیر من النوم, یہ پڑھتے ہیں نا بھائی فجر میں جو اذان دینے والے ہیں, شاید مؤذن بیٹھے ہوں گے, یہ بھی اپنی یہ خود امام ہے خود ہی مؤذن ہے, سب کچھ یہی ہے. الصلاۃ خیر من النوم یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ نماز بہتر ہے. کیا مطلب ہوا؟ نماز بہتر ہے نیند سے نا, تو نماز بہتر ہوئی نیند سے, تو یہ تو پھر وہی آ گئی آسمان سے. اللہ کو یہ الفاظ سے پسند آیا, آسمان سے وہی آ گئی کہ آئندہ سے فجر میں یہ جاری کر دو الفاظ, اور قیامت تک دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سنت زندہ ہو گئی. اب طلاد و خیر من النوم یہ خاص طور پہ ایڈ کروایا, پتہ تھا کہ مجھ جیسے نالائق لوگ الارم بجتا رہے گا سوتے رہیں گے تو اب طلاد و خیر من النوم لگوا دیا کہ بھائی نماز الصلاۃ خیر من النوم, سلام آئے نماز, نوم مانے نوم مانے نیند, نماز بہتر ہے نیند سے. ہمت کر کے اٹھ جائیں بس, اپنے بچوں کو بھی بچوں کو بھی اٹھائیں, ہمت کر کے فکر کریں نماز کی, بہت اہم ہے یہ نماز جو ہے, بہت ہی اہم ہے. جو نماز میں فیل ہو گیا پھر آگے اور کس میں آگے اور بھی اچھا, جب نماز بھی آ رہے ہیں تو نماز بھی سنت کے مطابق پڑھنی ہے. اچھا بہت سے ایک بیان میرا ہوا تو بیان کے بعد صاحب کہنے لگے, آپ کے بیان کے بعد تو لگتا ہے میں بالکل صاف ہوں, میں تو مسلمان ہی نہیں, ہم سب الحمد للہ مسلمان ہیں, ان باتوں پہ کوئی عمل نہیں کرے گا تو نعوذ باللہ یہ تھوڑی ہو کہ مسلمان نہیں ہے. ہم سب اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں, مگر آپ بتائیے ایک 400 روپے والی مٹھائی ملتی ہے, ایک 1200 روپے کے کلو والی بھی مٹھائی ملتی ہے کہ نہیں ملتی بھائی ایک 200 روپے والی بھی مٹھائی ملتی ہے, تو ہم دین میں کم کیوں آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ یوں تو دنیا میں تو اتنا چست ہے مگر دین میں کیوں ظالم تو اتنا سست ہے؟ تیری عقل دنیا میں کیا کر گئی مگر دین میں ظالم کہاں مر گئی؟ دین میں آگے بڑھنے کی کیوں نہیں فکر کرتے؟ دین میں بھی آگے بڑھنے کی فکر کرنی چاہیے, نماز تو فرض ہے. اللہ والے مشائخ ان کے غلام ضروری باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں, جب یہ بڑی بڑی باتوں پہ عمل کر لیں گے چھوٹی باتوں پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. آواز آ رہی ہے حضرات سے؟ میرے شیخ کا بیان ہوا تھا جامعہ شفیع لاہور میں, بہت بڑا مجرم تھا, ہزاروں کا لائٹ چلے گئے, سر جنریٹر بھی نہیں تھا جامعہ شفیع لاہور میں, تو حضرت نے کھڑے ہو کے بیان کرنا, اور اللہ والوں کی کرامت عطا ہوتی ہے, اور پورے مجمع تک آواز گئی ماشاء اللہ, پورے مجمع تک اللہ نے آواز پہنچا دی. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام نے جو زبردست کتنی خاموشی سے جو اللہ سے ڈرے, ربنا تقبل, اور حج میں جو خانہ کعبہ تعمیر فرمایا, قیامت تک دیکھیے حج میں وہ باتیں جاری ہوئیں, اللہ تعالیٰ چاہیں تو قیامت تک آواز نشر فرمایا تھے. تبلیغی جماعت کس کی آواز ہے؟ مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, میں نے ان کی پوری ہسٹری اور تاریخ پڑھی ہے. مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے 4 لوگوں سے جماعت شروع کی تھی, چار لوگوں سے, مگر ان کا اخلاص دیکھیے آج پورے عالم میں, یہ ماشاء اللہ یہ اللہ تعالیٰ تبلیغی جماعت کا کام لے رہے ہیں. بتائیے, یہ اخلاص نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اخلاص والے مولانا عبداللہ صاحب تھے وہاں, ان سے میری ملاقات آئی تھی حیدرآباد میں, ان سے بھی ملاقات میں مرکز میں ان سے ملنے گیا, کتنے پیارے آتے, کتنے اللہ والے متقی نظر بچانے والے, ایسے لوگ ہوتے ہیں مگر بہت کم ہوتے ہیں. کوالٹی میڈ ان جاپان بہت کم ملتی ہے, میڈ ان چائنا تو بہت ساری مل جائیں گی, مگر میڈ ان جاپان جو ہے نا, جس کی واقعی وہ اس میں کھڑ پڑ نہیں ہوتی ہو, ایسی چیزیں کم ملتی ہیں. ایک ہونڈا ہوتی ہے, ایک یونین اسٹار والی بھی بائک آتی ہے, ایک ہونڈا سیریز 70 بھی آتی ہے بھائی, جہاں پہ لوگ زیادہ تر ہونڈا استعمال کرتے ہیں, وہ بائک استعمال کرتے ہیں. آپ حضرات کو آپ لوگوں کی محبت سے سننا ہے, ناشتری بھی سنا دیتا ہوں. ڈاکٹر فضائل اعمال لکھنے والے ناشری سنا کرتے تھے، حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر ناشری پڑھا کرتے تھے، تاکہ آپ کو پتا چلے ہمارے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ سب ناشری سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. یہ صبح مدینہ شام مدینہ جنید جمشید نے پڑھی تھی نا، وہ میرے شیخ کے پاس بھی آئے تھے. یہی والی ناشری یہ میرے شیخ کی ہے، عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ پیام مدینہ. الحمدللہ میں مدینہ شریف زیارت کر کے آ چکا ہوں، بہت دفعہ زیارت ہوئی اللہ کا شکر، بہت ساری دفعہ الحمدللہ، کیونکہ ہم وہیں رہتے تھے تو باتیں سامنے آ جاتی ہیں. ایک شخص دیکھ کر آئے اور اس کو جو ناشری پڑھے، اور ایک شخص نہیں دیکھ کر آئے، فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ ہمیں بار بار نصیب فرمائے. میں ہجرت کر کے سعودی عرب سے جدہ سے میں یہاں کراچی آ گیا تھا، صرف اس لیے کہ یہاں دین کا کام زیادہ ہے، وہاں پابندیاں ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے بچوں کو عالم بنانے کا ارادہ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، تو یہ اس وجہ سے میں یہاں پر آ گیا، ورنہ وہاں پہ یہ سب تو باتیں نہیں ہو سکتی. یہاں تو بھلے چٹنی روٹی کھا لے انسان، مگر یہاں دین کا کام جتنا زیادہ پاکستان میں ہو رہا ہے نا، اور کہیں بھی نہیں ہے پاکستان بنگلہ دیش اور ہندوستان میں، پھر بھی اب کوئی قدر نہ کرے تو کیا کہا جائے اس کو؟ بتائیے، خون کے آنسو رونے کا مقام ہے، علماء ہیں خون کے آنسو رو رہے ہیں، ایسے ایسے شیخ العزیز ہیں 40-40 سال سے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں، اتنے عرصے عرصے سے تبلیغ میں وقت لگائے ہیں، ایسے پیارے پیارے لوگ ہیں، ان سے کوئی فیض اٹھانے والا ہو تو اٹھائے، ہم لوگ پھر بھی بس جان بوجھ کے ایسے لوگوں سے دور بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ان لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب میں سعودی عرب میں رہتا تھا وہاں علماء سے، مشائخ سے ملاقاتیں، تبلیغی بھائیوں سے، تو بڑی پاکستانی قدر ہوتی تھی. اب یہاں پر آئیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم یہاں پہ قدر کر لیں. یہ بہت پاکستان اس وقت ایسا زبردست ملک ہے ماشاءاللہ، کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دین کا کام یہاں ہو رہا ہے، اسلام کا قلعہ ہے. ابھی بھی کوئی اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن چلائے، گانے سنے تو بہت ہی نلائکی والی بات ہے بھائی. اللہ والے تبلیغی بھائی ہمارے علماء مشائخ تو کام کر رہے ہیں، ہم اپنی ایسی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. ایک صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مجھے انجینئر بننا، میں خود انجینئر ہوں، بتائیے انجینئر ہوں، مگر یہ جو حلیا بدلا، یہ جو ظاہر، یہ باطن بھی اللہ بنا دے. اللہ والوں کی مجلس میں جاتا رہا، یہ سب باتیں ان سے سنی ہوں، آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کوئی بات اپنی طرف سے تھوڑی کر رہا ہوں. علماء قرآن و حدیث کی بات، جو علماء کا اعتماد ہے فقیر کے اوپر الحمدللہ، ان کے پاس حاضری دیتا رہتا ہوں. مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ فقیر نے عمرہ بھی کیا، مفتی رفیع عثمانی صاحب دارون خاتم عالی کے ساتھ، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ بتانا اتنی ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اعتماد ہو. یہ کوئی ایسی آ کے بیان نہیں کر رہا میں، الحمدللہ علماء کرام کا اعتماد ہے اس فقیر کے اوپر، اللہ کا شکر ہے. ایک ایک بات علماء سے پوچھ پوچھ کے عمل کرتا ہوں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں معلوم تو علماء سے پوچھ لو، ان کا نمبر رکھو، ان سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لیجئے بھائی حضرت یہ بتا دیجئے داڑھی کا کیا حکم ہے، بتا دیں گے. داڑھی رکھنا واجب ہے، اگر نہیں آپ رکھیں گے داڑھی تو گناہ 24 گھنٹے کا گناہ ہے، علماء بتائیں گے آپ کو. ہم پوچھتے نہیں ہیں، داڑھی مشکل نہیں پوچھتے، وہ بتائیں گے. گھروں میں ٹیلی ویژن رکھیں گے آپ تو بتائیے، گھروں میں ٹیلی ویژن رکھیں گے تو گانے بجیں گے اور عورتیں آئیں گی اس کے اوپر، تو ہمارے گھروں میں رحمت کیسے آئے گی؟ 27ویں شب کو روزہ کھول رہے ہیں تو اس میں ایڈ آ رہا ہے اور روزہ ٹی وی کھلا ہوا اس وقت ہمارے اوپر، بتائیے. کتنے لوگوں نے ماشاءاللہ رمضان سے پہلے ٹی وی توڑ دیا، گھر سے نکال دیا، خود میں نے اپنے گھر سے رمضان سے پہلے ٹی وی توڑ کے نکالا. اپنا عمل بتا رہا ہوں، 9 نمبر قبرستان میں جا کے، حیدرآباد سے ہمارا تعلق ہے، خاندان والا میرے ہمارے حیدرآباد میں رہتے ہیں، 9 نمبر قبرستان میں جب میں ٹی وی توڑا تھا، رکشے والا آ گیا، ذرا مجھے دے دیجیے گا. میں کہا واہ بھائی واہ، ہم کیوں آپ کو دے دیں، ہم تو توڑنے آئے ٹی وی، چیز کا جنازہ نکالنے آئے، اس نے ہمارے آخرت برباد کر دی ظالم نالائک ٹی وی نے، پیسے بھی برباد ہوئے ٹی وی کے اوپر. آج کل تو ٹی وی کی ضرورت ہی نہیں، جہاں دیکھو کراچی، حیدرآباد، حیدرآباد ہی ماڈرن بن گیا، ٹھنڈی سڑک پہ دیکھیے ساری دکانیں کھل گئی ہیں، وہ ہائپر مال کھل گیا بھائی حیدرآباد میں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ، اور وہاں پہ کیا چھوٹا سا رکشہ ہے، رکشے والا سامنے، وہ ٹچ والا موبائل پہ گانے، فلم پوری، رکشہ بھی چل رہا ہے، فلم دیکھتے ہوئے جا رہا ہے، ٹریکٹر چلا ہوا ہے، پوری فلم گندی گندی تصویریں دیکھتے ہوئے جا رہا ہے، برکت کیسے ہوگی بھائی؟ ہم چاہتے ہیں نا مسلمان کے تو ہر کام میں برکت ہونی چاہیے، کم پیسے ہیں، کم پیسوں میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں. برکت کے معنی کیا ہے؟ پیسہ کم ہو، پروفٹ زیادہ ہو، نفع زیادہ ہو، یہ معنی ہوتا ہے. بھلے کتنے پیسے کما لیں ٹریکٹر چلا کے، بھلے غریب ہو یا امیر ہو، یہ سن لیجیے ایک بات، کوئی اپنا یہ نہیں بولنا چاہیے بہت اچھی بات نہیں ہے کہ میں غریب ہوں. ارے غریب ہے، حضرت فرماتے ہیں غریب تو وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس اللہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو اللہ ہے. اللہ سے جس کے دل میں ایمان ہو وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی دولت تو ایمان کی دولت ہے، پیسہ تو اللہ دے ہی دیں گے انشاءاللہ تعالی. صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے چپٹے رہتے تھے، اور یہاں یہ پیٹ جو ہے یہ پیچھے پیٹھ سے لگ جاتا تھا، فاقے ہوتے تھے، گر پڑتے تھے بے ہوش ہو کے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑے رہتے تھے. کیا وہ ناکام ہو گئے؟ کیا وہ کتنی ان سے روایتیں ہیں ان سے، اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھا کرتے تھے، کیا پیسہ نہیں تھا، بے ہوش ہو گئے تو کہ ناکام ہو گئے، بتائیے آپ ناکام تو نہیں ہوئے نا وہ، کیونکہ وہ اتباع سنت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے. اگر کوئی غریب ہے تو کوئی پریشانی، مگر آج کوئی غریب سے مراد یہ مطلب نہیں ہے، ہم خود ہی جان بوجھ کے اپنے خرچے بڑھا لیتے ہیں، قناعت کرتے نہیں ہیں. دین کے اندر چیز ہے قناعت، یعنی جتنا اللہ نے چادر دی ہے اس کے مطابق پیر پھیلانے چاہیے، اس سے زیادہ پیر پھیلا رہا ہے، ٹچ کا موبائل لیا ہوا ہے، تنخواہ پوچھو تو کم اور موبائل دیکھو تو اتنے ہزاروں والا، 15,000 کا موبائل، یہ 15,000 کیوں ضائع کیا، 2,000 والا رکھ لیتے بھائی، یہ خرچے بڑھانے کی ضرورت کیا تھی، خود بھی وہی رکھا ہوا ہے، بیوی کو بھی وہی دلایا، 15-15-30,000 تو یہ ہو گئے، قرضہ دے دو موبائل بیچ کے. حضرت میرے اوپر 1,00,000 کا قرضہ ہے. قرضے والے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی، شہید اس کی شہادت بھی قبول نہیں ہوتی، ہر وقت قرضہ قرضہ قرضہ قرضہ، ایسا قرضہ جو دے سکے وہ تو ٹھیک ہے. یہ بات بہرحال کہاں سے کہاں آ گئی، بات تو بہت ساری چلتی رہے گی، مختصر موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں. ہم لوگ اتنی دور سے آئے تو بات پوری سن کے چلے جائیں، تاکہ اللہ نہ کرے کوئی بات ایسی دل میں ہو جائے کہ بھائی یہ کیسی باتیں کر دیں، تاکہ پوری بات مکمل ہو جائے گی تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی بہت سے لوگوں کی، کیونکہ ہر کسی کا ذہنیت ایسی ہوتی ہے. اب ہر کسی کے ذہن کے مطابق تو بیان نہیں کروں گا، شریعت کی بات سنائی جائے گی نا، ہر کوئی چاہتا ہے میرے لحاظ سے بیان ہو. ارے بھائی شریعت کی باتیں سنائی جا رہی ہیں، آپ کا لحاظ اس میں کیا چلے جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا رہا ہوں نا بھائی، اس میں آپ کا لحاظ کیوں کر رہے ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائیں گے. تو میں ناشیر کی بات سنانا چاہوں گا. یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرمائے اس سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، بیت اللہ سے بھی افضل ہے، لوح و کرسی سے بھی افضل ہے، تو مدینہ شریف کے نام سے مزہ آ جانا چاہیے. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ شریف کے نام میں بہت مزہ ہے. اور بھی فرماتے ہیں کہ ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. ایک بات میں اپنی اصلاح یہ کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پہ تشریف لے گئے، جو بیان کرتے ہیں وہ بھی ذرا خبردار ہوشیار ہو جائیں، ہوشیار. تو دیکھا کہ جو لوگ بیان کرنے والے ہیں نا، ان کی زبانیں کیسی سے کاٹی جا رہی ہیں یوں کر کے، کیوں؟ یہ جو ممبر سے بیان کرتے تھے عمل نہیں کرتے تھے، عمل میں صفر، زیرو، بالکل زیرو، نیچے والا مائنس نمبر. ایسے لوگوں کی زبان یوں کر کے کینچی سے کاٹی جا رہی تھی، کیونکہ بیان کرتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے. اس پہ مجھے بہت رونا بھی آتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے، کیونکہ جگہ جگہ بیان کی توفیق ہوتی ہے الحمدللہ، ہر مہینے حاضر ہوتی ہے ٹنو جام حیدرآباد وغیرہ، تو پھر مجھے خود بھی رونا آتا ہے کہ بھائی بتا تو رہا ہوں کہ بد نظری سے بچنا ہے، میرا خود کا عمل ہے، بتا تو رہا ہوں کہ بیوی کی پٹائی نہیں کرنی، والدین سے اوف بھی نہیں کرنا ہے، قرآن شریف میں اوف بھی آیا، اوف بھی نہیں کرنا، جھڑکنا بھی نہیں ہے والدین کو. آپ بتائیے، نوجوان باڈی بلڈنگ کر کے لڑکی کے چکر میں امی ابو کو نہ مار رہے ہیں، امی کو بھوسا لگا دیا ایک شخص نے، ہمارے پاس تو خط آتے رہتے ہیں نا میرے شیخ کے پاس بھی، امی کو مکہ مار دیا، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس لیے پالا تھا کہ بیٹا تم امی کو مکہ مار دو، امی سے بدتمیزی کرو. ایسے لوگوں کو جو جوان یا کوئی بھی شخص اپنے ماں باپ کو ستائے گا دنیا ہی میں عذاب آئے گا. ایسے میرے شیخ بہت قصے سناتے رہتے ہیں، میں نے خود بھی دیکھا، ایک شخص زیادہ تعلق میں رہتا تھا مجھ سے، مگر امی ابو کو بہت ستاتا تھا، اتنی دفعہ سمجھایا سمجھتا ہی نہیں تھا، تو دنیا بھر کے ڈاکٹروں سے اس نے علاج کرا لیا، میں بتاؤں گا نہیں وہ کون شخص ہے، بتانا بھی جائز نہیں، اس کی ٹانگ میں اتنا شدید درد رہتا ہے کہیں علاج فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی جادو وادو نہیں ہے، ماں باپ کو ستایا توبہ کر لے سب ختم ہو جائے گا، یہ ہمارے پر جو بیماریاں وغیرہ پریشانیاں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، توبہ کر لیں گے انشاءاللہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. ایک اور نصیحت کرتا ہوں اپنے لیے، سب کے لیے، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جن نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، کوئی ٹونا نہیں ہے، ہر وقت یہ سب نہیں ہوتا بھائی، ٹھیک ہے جادو ہوا ہے، مگر ہر وقت یہ کہ ذرا سی کوئی آواز بلی نے کود گئی لگتا ہے کوئی ساتھ نے جادو کرا دیا ہے، رشتہ نہیں آ رہا کوئی جادو ہو گیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا تو جادو ہو گیا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے سر، سچی توبہ کر لے سارے کام آسان ہو جائیں گے، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں؟ عاملوں کی باتیں جھوٹی ہیں سب، اکثر عامل یعنی عامل بیٹھے ہوئے بس پیسہ لے رہے ہیں، اور اپنی بیوی کو لے آئیے گا ذرا، اس کے کپڑے لے آئیے گا، بتائیے نامحرم کے کپڑے سونگ رہے ہوں، نامحرم عورت کے کپڑے سونگنا یہ کیسی حرکت ہے؟ اب بیوی کو لے آئیے گا، اپنی بہن کو لے آئیے گا، اب وہ عامل صاحب ہے عورت کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام تو پردہ کر رہے ہیں، قرآن شریف میں صریح حکم ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے صحابہ جب عورتوں سے بات کرنی ہو پردے کے پیچھے سے کرو، اور یہ عامل صاحب عامل بابا بیٹھے ہیں کراچی میں تو جگہ جگہ بیٹھے ہیں, عامل بنگالن بھی ایک پیدا ہو گئی ہیں عورت صاحبہ, اب وہ علاج چل رہا ہے بھائی, علاج تو قرآن شریف میں بتا دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے سارے مسائل حل کر دیں گے. صحابہ کرام کے گلوں میں کوئی تعویذ بندہ ہوتا تھا؟ ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی ہیں. سب سے بڑا تعویذ تقوی ہے بھائی, تقوی ہے سب سے بڑا تعویذ. کیا آنکھوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت, کان کی حفاظت ہے, سنت کے مطابق زندگی گزارنا, یہ سب سے بڑا عمل ہے. پھر دیکھیے کوئی شہر یہ جنات وغیرہ سب قابو میں آ جائیں گے خود بخود. اللہ تعالیٰ وما خلق الجن والانس لیعبدون ہے نا, والانس الا لیعبدون, ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اس کا مطلب ہے انسان جنات کی بھی پوری پوری فیملیاں ہوتی ہیں, ان کے بیوی بچے جنات کے بھی ہوتے ہیں, یہاں بھی جنات ہوں گے, گھروں میں بھی ہر جگہ جنات ہوتے ہیں, اگر ان کو چھیڑتے ہیں تو وہ پھر مچل جاتے ہیں, پھر وہ پریشان کرتے ہیں, ان کے بچے بھی ہوتے ہیں. اس سے جنات وغیرہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اکثر یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ ناپاک رہتے ہیں, جس گھر میں تصویریں ہوں گی نا جو ناپاک رہے گا, فجر کی نماز کیوں قضا کر دی, میں ناپاک ہوں بھائی, ناپاک کیوں ہے, جلدی سے پاک ہو جائے, کیا مشکل ہے, پاک ہونا کوئی مشکل ہے, مفتی صاحب سے پوچھنا اتنا آسان ہے, پاک ہونا کوئی مشکل تھوڑی ہے, غسل کے فرائض دیکھ لیجیے, پوچھ لیجیے مفتی صاحب سے. جو ناپاک رہتا ہے نا اور جو اس گھر میں تصویریں اور کتے ہوتے ہیں, انہی لوگوں پہ یہ جنات وغیرہ کا اثرات ہوتے ہیں. سچی توبہ کر لیں بھائی, معافی مانگ لیں, توبہ کی چار شرطیں ہیں, اس گناہ سے الگ ہو جائیں, ائی اقلا عن المعصیہ, بس اب ختم کر رہا ہوں مگر بریک لگاتے لگاتے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. اس گناہ سے الگ ہو جائیں, ائی اندم علیہ دل میں ندامت ہو, ائی عازمہ ازمن جازمن اللہ یعود الیہ ابدا, پکا ارادہ کرے اب گناہ نہیں کرنا, پکا ارادہ کرے اب زنا بدفعلی نہیں کرنی. ایک بات سن لیجیے, کیونکہ یہاں سب مرد ہی ہیں, قرآن و حدیث قرآن شریف میں بار بار ذکر آیا قوم لوط کا جو لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی قوم میں سب سے زیادہ اس بات کا خوف کرتا ہوں کہ میری قوم لڑکوں سے بدفعلی مبتلا ہو جائے گی قرب قیامت میں. اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے, جب زیادہ کینسر پھیل جاتا ہے نا تو ممبر سے ایسی بات بیان کرنی پڑتی ہے کہ ہم لوگوں کی ملوث ہے اس گناہ کے اندر, لڑکوں کو دیکھ کے مزے لے رہے ہیں, ان سے ٹانگے دبوا رہے ہیں, ہمارے اکابرین نے کتنی احتیاط کی حسین لڑکوں سے, میرے شیخ ایسے لڑکوں کو قدرتی داڑھی مونچھ جن کے نہیں آئی 15-16-17 سال کے لڑکے دائیں بائیں بٹھاتے تھے, ان سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے, لوگوں نے مذاق اڑایا تو اڑانے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ستیلے بیٹے کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو درس میں پیچھے بٹھاتے تھے, ان کو دیکھا بھی نہیں پیچھے مڑ کے, جب چراغ میں داڑھی نظر آئی پھر ان کو دیکھا, اچھا داڑھی کا سایہ نظر آیا, پھر دیکھا اچھا تم امام محمد داڑھی نکل آئی آگے بیٹھ جاؤ. یہ لڑکوں سے گناہ کتنا, چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے سے گندی مذاقیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. قرآن شریف میں اللہ فرما رہے مسومتن عند ربک للمسرفین, جو 600,000 کی بستی لڑکوں سے گناہ کرتی تھی اس پہ اللہ تعالیٰ زمین کو جبرائیل علیہ السلام کے 500 پر ہیں, سنا ہوگا حضرات نے, ایک پر سے پوری بستی اٹھائی, پر کے کونے سے پوری 600,000 کی بستی لڑکوں سے گناہ کرتی تھی. حضور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نبی بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کہ بھائی تاکہ یہ سدھر جائے, مگر انہیں نبی برے لگنے لگے, نعوذ باللہ, یہ تو ہمیں لڑکوں سے بدفعلی سے روک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین کو تحت سرا سے اٹھایا, بالکل نیچے سے آسمان پہ لے گئے, ساتھ آسمان پہ پلٹ دیا, پٹخ دیا, ہر ایک پہ پتھر بھی برسا ہے. آج دیکھ لیے کتنا گناہ عام ہو گیا, کھلے عام ورک شاپ پہ ادھر ادھر سب جگہ لڑکوں سے گناہ, اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے. یہ بہت گناہ قرآن شریف میں آ رہا ہے, کانت تعمل الخبائث, یہ خبیث عمل کرتے تھے. اور اتاتون رجالا شہوتم من دون النساء, اپنی عورتوں کو چھوڑ کے لڑکوں سے شہوت پوری کرتے تھے. یہ دیکھیے اپنی بیوی کو چھوڑ کے لڑکوں سے شہوت پوری کرتے ہیں, اور فرمایا یہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. یہ قرآن شریف کی بات ہے, اتنا سخت عذاب آیا اور ایسے لڑکوں سے گناہ کرنے والوں پر, تو ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے. اگر کوئی تو اس میں آج اس زمانے میں کیا ہوگا, اجتماعی عذاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نہیں آئے گا, ایسے شخص کی عقل الٹ دی جائے گی, اور اگر دل الٹ دی جائے گا عقل پہ پتھر برسائے جائیں گے. لڑکوں سے گناہ کرتا ہے یا ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے یا ان کے ساتھ تنہائی کرتا ہے, ایسے شخص کے عقل دل الٹ دیا جاتا ہے اور عقل پہ پتھر برسائے جاتے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ اس لڑکے سے اور اس لڑکی سے جس سے تعلق ہے اس سے قطع تعلق کر لے, بالکل یہ قطع تعلق کا گناہ نہیں ہوگا. بہت سے لوگ بھی اور بہت سے لوگ الحمدللہ بعد میں مشورہ کرتے ہیں کہ اس سے زنا ہو گیا, بدفعلی ہو گیا, میں کیا کروں بھائی, زنا ہو گیا اس کی توبہ کیسے ہوگی, بس اللہ سے رو رو کے معافی مانگے. اور اس لڑکی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں, اللہ نے زنا اپنا حق رکھا ہے, یعنی بس اللہ سے معافی مانگ لو تو سچی توبہ ہو جائے گی. اللہ سے معافی مانگ لیں, اس لڑکی سے قطع تعلق کر لیں, پھر مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں. اللہ نہ کرے کوئی کبیرہ گناہ ہوئی ہے تو مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں. اللہ نے ہمارے اندر تقاضے رکھے ہیں, تقاضوں سے بچنے کی ہمت بھی دی ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اللہ نے خود بخود ہمارے اندر شہوت کے گناہ کے تقاضے پیدا کیے, اس کو روکنے کی طاقت بھی دی ہے. تقوی نام اسی چیز کا ہے کہ تقاضا رکھا تاکہ وہ بیوی کے اوپر جائز جگہ پہ خرچ کر سکے, اور پھر اس کو روکنے کی طاقت بھی دی ہے. وَنَحَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَا، قرآن شریف میں آ رہا ہے، اس کو روکنے کی طاقت پوری دی ہے اللہ نے. ہمت کر کے روک لیں. کیسے روکیں گے؟ بس یہ سوچ لیں، علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا تم جانتے نہیں ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور تھوڑا سا سوچ لیں کہ طائف کے بازار میں آوارہ گر لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر مارے اور نالین مبارک کا خون بہ گیا. ذرا سا یہ سوچ لیں گے تو یہ تقاضا خود بخود گھٹ جائے گا، خود بخود کم ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک سامنے آ جائے گا نا، تو یہ تقاضے خود بخود، یہ تقاضے، حرام تقاضے بھڑک کیسے جاتے ہیں؟ گندی تصویریں دیکھنے سے، گندے دوستوں سے تعلق رکھنے سے. اب بتائیے، حدیث میں آتا ہے جیسا تمہارا دوست ہوگا تم اپنے گہرے دوست کے دین پر ہو جاؤ گے. المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوگا، دیکھ لو تمہارا گہرا دوست کون ہے. گہرا دوست تو بتائے ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے، یہاں سڑکوں پہ کھڑا ہوا، سگریٹیں پھونک رہا ہے، چرس پی رہا ہے، اور تو اس کو دوست بنایا ہے تو ہم بھی ویسی بن جائیں گے. میں نے بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، دین میں آگے بڑھے، پتا چلا پیچھے ہٹ گئے. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر چھپ چھپ کے گندے لڑکے اور لڑکیوں سے دوستیاں لگائی ہوئی تھیں. یہ وجہ بنی کہ اب اس طرف وہ ملوث ہو گئے، اب مرکز جانا چھوڑ دیا، اللہ والوں کے پاس جانا چھوڑ دیا، نیک لوگوں کے پاس جانا چھوڑ دیا. وجہ کیا ہوئی؟ وہ اچھا لگ گیا. شیطان تو گناہوں کو اچھا کر کے ہی دکھاتا ہے. ذرا سا ہمت کر کے توبہ کر لیں گے نا، معافی مانگ لیں گے، آنسو بہا لیں گے، اے اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج تک جو گناہ کیا کیا، اب مجھے معاف کر دیجیے، اب میں ایک گناہ بھی نہیں کروں گا، زنا، بدفعلی، لڑکیوں کو نہیں دیکھوں گا، اللہ معاف فرما دیں گے. بہت پیارے اے فضیلت سنیے، خوشخبری اس میں ماشاءاللہ دل سے نکلے گا انشاءاللہ کہ التائب من الذنب کما لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. ایسا ہے بالکل جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو. سچی توبہ کر لے مگر چار شرطوں سے، اس گناہ سے الگ ہو جائے، دل میں ندامت ہو، پکا ارادہ کرے گناہ نہیں کرنا، اور جس کا حق مارا ہے حق ادا کرے. جیسے 15 سال سے بالغ ہوئے لڑکے بالغ ہوتے ہیں، عورتیں 12-13 سال سے، تو اب جو نمازیں قضا ہوئی تھی نا، مفتی صاحب سے پوچھ پوچھ کے نمازیں ادا کرے. اگر حج فرض تھا حج نہیں کیا، زکات فرض تھی زکات مفتی صاحب سے پوچھ لے. بہت اچھے اچھے آسان آسان مسئلے آپ کو بتائیں گے، نماز قضا کیسے کرنی. کسی کے ذمے 50 سال کی نماز قضا ہیں، کسی کے ذمے 60 سال کی، کسی کے ذمے 20 سال کی، کیسے ادا کریں؟ مفتی صاحب آسان طریقہ بتا دیں گے. وہ ادا کرنی ضروری ہے. نماز کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، مگر قضا نمازوں کی ادا کرنا لازم ہوگا. اور وصیت بھی کر کے جائے، تصویر تو ریکارڈ کر لیں نیچے کر کے، اس طرح کر لیں موبائل کو، تاکہ ان شاء اللہ یہ ریکارڈ بیان مل بھی سکتا ہے، یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. جزاک اللہ. قضا نمازوں کو ضروری ہے کہ قضا نمازیں اس کی ادا کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ سچی توبہ کر لیں گے. اور حدیث میں آتا ہے ایک انسان کے آسمانوں میں گناہ بھر جائیں، زمین میں بھر جائیں، پورے ریت کے ذرات کے برابر ہو جائیں، اس کے تو کسی کے بھی نہیں ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. 100 قتل کیے تھے ایک شخص نے، بخاری شریف میں 100 قتل بتائیے مولانا زاہد، 100 قتل اللہ نے اس کی بخشش کر دی بخاری شریف میں، 100 قتل کیے تھے. میں چل پڑا، میں اللہ والوں کے پاس جانے لگا، اس کے وہاں انتقال ہو گیا، اس نے اپنا چہرہ اللہ والوں کی بستی کی طرف کر دیا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. یہ پورا اس کی تفصیل ہے، اس کا ابھی موقع نہیں ہے، تو بتائیے اللہ نے اس کی بخشش کر دی، ہماری بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ. مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، ارے تقدیر بدل جاتی ہے مصدر کی دعا سے. اللہ والے ایسے پیارے ہوتے ہیں، لا یشقی جلیس ہوں، ان کے پاس بیٹھنے والے کے سخت دل نرم ہو جاتا ہے اللہ والے، کیونکہ اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھ کے دلوں میں انقلاب آ جاتا ہے. اب حضرات کو ایک اور شعر سناتا ہوں، اس سے انشاءاللہ بیٹری چارج ہو جائے گی، پورا مضمون مکمل کر کے جاؤں گا انشاءاللہ، بس ختم کروں گی. بوڑھے حضرات بھی بیٹھے ہوئے، آپ بڑوں داڑھی سفید داڑھی والوں کا ادب کرنا چاہیے، بڑی عمر والوں کا سفید داڑھی والوں کا ادب کرنا چاہیے، مگر ہم لوگ بھی تو مہمان ہیں، اتنی دور سے آئے، مگر ہم لوگ کچھ کھائیں گے پئیں گے نہیں، ہمارا کھانا کہیں اور ہے. حضرت فرمایا تھا جہاں بیان ہو وہاں کھانا نہیں ہونا چاہیے، یہ میرے شیخ نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ اس کی وجہ ہوتی ہے، اب اس کی وجہ ممبر پہ تو نہیں بتا سکتے، اس کی وجہ ہوتی ہے کیونکہ آج کل غلط پیروں نے سب کچھ یہی بنا لیا ہے، بکرے چھترے حضم شریف، ملا جی دا ختم شریف. ضرور بکرے اترنے چاہیے بھائی، بکرے چھترے ہونے چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اصلی اور نقلی میں فرق واضح ہو جائے. ہم اصلی تو نہیں ہیں، اصلیوں کے غلام ہیں، مگر الحمدللہ اصلی لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، جو ہے یہ پیسوں کے غلام نہیں ہوتے، وہ لوگ وہ بس یہی چاہتے ہیں حریصنا علی ایمانکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے ایمان میں ترقی ہو، ہماری اصلاح ہو، ہم اللہ والے بن جائیں، دل کا جو زنگ ہے دور ہو جائے، اور ہم اللہ پیارے بن جائیں اللہ کے، سچی توبہ کر کے دنیا سے جائیں. اب ایک شعر سنیے گا، اس میں مزہ آئے گا ان شاء اللہ تعالی. اللہ بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابندے سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. ماشاءاللہ کہہ دیجیے. اے اللہ میرے دل میں آپ کی محبت رہے اور پوری زندگی میری پابند سنت رہے. ایک اور گناہ ہوتا ہے بدگمانی کا گناہ. دل کے بہت سارے گناہ زیادہ نہیں ہے, بس 10-12 ہیں. بدگمانی, کوئی اٹھ کے جانے لگے اس سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے اس کو ایمرجنسی وارنٹ آ گیا ہو, باتھ روم جانا ہو, امی بلا رہی ہے, کوئی ضروری کام آ گیا ہو. ہر مسلمان سے اچھا گمان, اپنے سے برا گمان, ہر مسلمان سے اچھا گمان, دل ہلکا ہو جائے گا بالکل. آج کل جو لڑائی جھگڑے گھر میں ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بدگمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا گمان رکھیں گے, دل اتنا ہلکا ہو جائے گا بھائی کوئی وجہ رہی ہوگی, جھگڑے ختم ہو جائیں گے. گھروں میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں بدگمانی کی وجہ سے ہو رہے ہیں میرے دوستوں بزرگوں. اور دیکھیے شب قدر میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے بتانے والے تھے کہ بھائی یہ شب قدر ہے, یہ والی تاریخ ہے, مگر جھگڑے کی وجہ سے وہ نہیں بتا سکے. اتنا خطرناک ہے جھگڑے جو ہیں. اس لیے جھگڑے کو ختم کرنے والی بات کرنی چاہیے, دلوں کو جوڑنے والی بات کرنی چاہیے. تو یہ کیا شعر سنا رہا تھا, بس میرے دل میں. ان کو یہ شعر بہت پسند ہے. ٹنڈو جام میں ہمارا بیان ہوا تھا انہوں نے یہ مجلس میں, تو انہوں نے میں نے یہی اس شعر سے ہی یہ شروع کیا تھا ٹنڈو. تو وہاں بھی لوگوں کو بڑا پسند آیا. میرے شیخ کے اشعار ہیں, اس میں نصیحتیں بھی ہیں. اے اللہ آپ کی محبت رہے اور زندگی میری پابند سنت رہے. اب آگے سنیے گا. سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. بس میرے, بس ہم سب کے دل میں تیری محبت رہے, زندگی ہم سب کی پابند سنت رہے. اب آگے نصیحت ہے, جو حاجی جا رہے ہیں, جو بیان کے لیے جا رہے ہیں, جو تبلیغ پہ جا رہے ہیں, ایئرپورٹ سے جانا پڑے گا کہ نہیں؟ ہر کسی کو جہاز استعمال کرنا پڑے گا. اب جہاز امریکہ نے بنایا ہے, مت بیٹھو جہاز میں, امریکہ نے بنایا. امریکہ کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں, مگر ان سے تعلق نہیں رکھنا ہے. مطلب ان کی نقل نہیں کرنی ہے. ان لوگوں کی چیزیں استعمال کی, بھائی کیسی کیسی دوائیاں آتی ہیں, امریکہ کی بنی ہے, فلاں کی بنی ہے, تو ہم کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ بہرحال تو وہ بات اور تھی. تو جہاز کے لیے میں ایک نصیحت فرما رہا ہے. جہاز میں فضائی ایئر ہوسٹس آتی ہے, فضائی میں آتی. سر آپ کیا لیں گے؟ سر کی تو ہوائی کھسک جاتی ہے سر. یہ عمران کہاں ہے؟ عمران نے ہمارے ساتھ سفر کیا, انہوں نے تو یہ ہنس رہے تھے. ہم لوگ ابھی حضرت کے ساتھ لاہور گئے تھے, جامعہ شفیع لاہور میں اجتماع ہوا تھا. 3 دن میرے شیخ کا جامعہ شفیع لاہور میں بیان ہوا, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب داون قاتم عالیہ کا. تو جہاز میں اللہ نے پیسے دیے تھے, تو ہم لوگ جہاز میں سفر کیا ہم نے. تو جہاز میں وہ ایئر ہوسٹس آ گئی فضائی میں. سر مولانا صاحب, بیان کرنے والے صاحب, آپ کیا لیں گے؟ سر کی تو ہوائی کھسک جاتی ہے اس کو دیکھ دیکھ کے. بھائی پہلے ٹھنڈا بھی پلا دو, پھر گرم بھی پی لیں گے. کافی ضرور لے کر آنا بھائی, اس میں 2 شکر کے وہ بھی ڈالنے ہمیں. اس وقت امتحان ہوتا ہے. آپ یہ شعر سنیے گا, میرے شیخ کی نصیحت ہے جہاز میں سفر کرنے والوں کے لیے, اور جہاں ڈائیو میں بھی سفر کرتے ہیں اور گرین بس وغیرہ میں شاید لڑکیاں ہوتی ہیں. بہرحال وہ یہ شعر یہ ہے کہ میں جہاں بھی رہوں, جس فضا میں رہوں, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. ماشاءاللہ کہہ دیجیے. یہ جہاز میں ہوسٹس آئے گی, اس وقت کیا کرنا ہے؟ نظر جھکا کے, ٹھیک ہے آپ مجھے چکن تو نہیں کھانی چاہیے, مطلب جو بھی آپ کو کھانا ہے مجھے آپ وہ دے دیں. اپنی ٹیبل پہلے سے کھول لے, ٹیبل کھول لے, کیونکہ وہ تو آنی ہے. اس میں کوئی مولوی انکار نہیں کر سکتا, وہ تو آئے گی, اس کا کام ہی آنا ہے. وہ تو سیٹ کے اوپر آپ کے پاس آئے گی. اب احتیاط کا تقویٰ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے, ہمارے بزرگان دین طریقہ بتایا. اس زمانے کے لحاظ سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے بچیں. ایک سامنے میں بائک چلاتا ہوں کیسے نظر بچاؤں, گاڑی چلاتا ہوں کیسے بچاؤں, ٹریکٹر چلاتا ہوں کیسے بچاؤں. یونیورسٹی میں بھی پڑھتا تھا, یونیورسٹی میں حضرت سے مشورہ کرتا تھا. لیڈی ٹیچر آ رہی ہیں تو لوگ لیڈی ٹیچر کو نہیں دیکھتے تھے, اس کا بیک بورڈ دیکھتے تھے. بیک بورڈ نہیں دیکھتے تھے کیونکہ وہ بند سنور کے آ رہی ہیں. استانی کس سے بھی پردہ ہوتا ہے, نہ محرم عورت ہے اس سے پردہ ہے. تو میں پیچھے جا کے بیٹھ جاتا تھا, لیڈی ٹیچر کو میں نہیں دیکھتا تھا الحمد للہ. اس کے بعد کانوں سے سن سن کے دیکھتے, جلدی سے لکھ لیا, کسی اور سے سمجھ لیا. تو اس طرح انسان بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے, اگر نہیں بچنا چاہے تو بہانے ہزار ہیں. تو وہاں پہ ایئر ہوسٹس آئے گی نا, تو پوچھے گی سر آپ کیا لیں گے, تو آپ اس کو نظر جھکا کے, ٹیبل پہلے سے کھولی ہوئی ہو اور نظر جھکا کے بس بول دیں ٹھیک ہے مجھے یہ دے دیں. اور پھر جب وہ ٹریڈ رکھ رہی ہے اس کے ہاتھ پہ بھی نظر نہ پڑے. حضرت فرماتے ہیں ان کے ہاتھ کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے, اچھے اچھے انگلیوں لمبی لمبی انگلیوں والی رکھی جاتی ہیں, وہ ایسی انگلیوں والی کہ وہ پیسنجر اور مسافر کا دل اس طرف مائل ہو جائے. یہ قرآن حدیث میں آتا ہے ایسی عورتیں ہوں گی قرب قیامت میں, ایسی عورتیں جو دلوں کو مائل کرنے والی, ایسی بہت ان کے اوپر لعنت آئی ہے, ایسا عذاب ان کے اوپر جو لوگوں کے دلوں کو مول لینے والی ہیں. بیوی کے لیے محبت کی بات الگ ہے, باقی جو نامحرم عورتیں ہیں اور شریعت نے تو بھابھی سے بھی پردہ رکھا ہے. حضور ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں کیا حکم ہے شوہر کے بھائی کے بارے میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیور تو موت ہے, جیسے تم موت سے ڈرتے ہو ویسے دیور سے ڈرو. اس لیے بھابھی سے پردہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ گھر کے اندر نامحرم اس سے پردہ ہے. مجھے بھی یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا, حضرت کے پاس آ کے پتا چلا, شریعت مفتی صاحب سے پوچھا, ہاں فرمایا بھابھی سے پردہ ہے بھائی. بیوی کی بہن بیوی کو سسرال لے کے گئے, بیوی تو اپنی امی سے ملے گی, بہنیں آ جائیں گی, اس کی بہنیں آ جائیں گی, بھائی آیا بھائی آیا. اور سالی بولتے ہیں آدھی گھر والی, سالی سے پردہ ہی نہیں ہو رہا ہے, سالی سے بھی پردہ ہے. بولتے ہیں آدھی گھر والی نہیں ہے, سالی تو گالی میں استعمال ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے سالہ مت بولو, برادر ان لا بول دو, برادر ان عزت ہی بول دو. تو بیوی کی بہن سے پردہ ہے, خالہ کی لڑکیاں, تایا کی لڑکیاں, چچا کی لڑکیاں, ماموں کی لڑکیاں, جتنے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں خاندان میں ملنے جاتے ہیں, خالہ کی لڑکی سے پیار ہو گیا, ماموں کی لڑکی سے, چچا کی لڑکی سے, اور یہ سب یہ نامحرم. اور خالہ سے پردہ نہیں ہے, پھپھو سے پردہ نہیں ہے, چچی سے پردہ ہے, ممانی سے پردہ ہے. جب میں نے چچی ممانی سے پردہ شروع کیا, چچی بولنے لگی اس کو تو ہم نے گودوں میں کھلایا, ہم سے ہی پردہ کرے گا, کون تم نئے مولوی آ گئے ہو کیا؟ لوگ یہی بولتے ہیں, تم نئے کوئی مولوی, نئے مولوی نہیں آ گئے, یہ شریعت کی بات ہے. بہت سے لوگ عمل نہیں کرتے تو ہمارا سے کوئی تعلق تھوڑی, ہم ان پہ حقیقی نہیں سمجھ رہے. چچی سے پردہ ہے شریعت میں, ممانی سے بھی پردہ ہے, چچی سے ممانی سے پردہ ہے, ٹھیک ہے. خالہ سے پردہ نہیں ہے, پھپھو سے پردہ نہیں ہے, یہ بھی نہیں پتا تھا. بہت سے لوگ بولتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. معلوم کرنا پڑے گا ہم لوگوں کو. نہیں معلوم تو اب پتہ چل گیا نا, ہمت کر کے عمل شروع کر دیں. ایک چھوٹا سا گھر ہے, صحابہ کرام کے کوئی بڑے پڑے گا, بہت کم صحابہ تھے جو امیر تھے, اکثر صحابہ کرام غریب تھے. چھوٹا سا گھر ہے, کیسے پردہ کریں گے؟ گھر جھکا کے اپنے کمرے میں چلے آئیں, بھابھی کچن میں کام کری ہے, اس کو دیکھے مت. اس طرح انسان بچنا چاہے بچ سکتا ہے, بھاری آواز کر کے پردے کے پیچھے سے کوئی بات کر دی, بس بے تکلف نہیں ہونا ہے. ایک ہی دسترخوان پہ کھانا نہیں کھانا ہے, کہ بھابھی بیٹھی ہوئی ہے, بھائی بھی بیٹھے ہوئے, جماعت سے نماز واجب ہے, جماعت سے کھانا واجب ہے بھائی. جماعت سے نماز واجب ہے نا, ورکعو مع راکعین, رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ. اب دیکھیے یہاں پہ ہم مولوی لوگ مستمیت ہم فیل ہو جاتے ہیں, اس کے لیے ہمت چاہیے. یہ ہمت ملتی ہے سچوں کی صحبتوں سے. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ پردہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں, بیان سے ہماری نجات ہو جائے گی. ارے نجات تو اللہ کی رحمت سے ہوگی, اللہ کی رحمت تو گناہ چھوڑنے سے آئے گی, اور بھابھی سے پردہ کرنا تو فرض ہے, اس کی طرف توجہ ہی نہیں. میری بھی نہیں تھی, اللہ والوں نے توجہ دلائی کہ بھائی اس سے پردہ کرو, گھر کے اندر کی دینداری ہے, یہ بھی ضروری ہے. ہمیں پتہ نہیں تھا, مجھے بھی نہیں معلوم تھا. ہمت ملتی ہے سچوں کی صحبتوں سے. اسی طرح بہت سے لوگ چھپاتے ہیں مالی معاملات میں, قرضہ لے کے دوسری مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور قرض دار کے بےچارے کے وہ پیٹ پہ کیا ہو رہا ہے سب بھائی, مالی معاملات بہت. اور بہت سے لوگ بینک کی نوکریاں کر رہے ہیں, بتائیے اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کا, لائف انشورنس میں نوکریاں کر رہے ہیں بھائی, اپنی بہن بھائی لائف انشورنس میں لڑکی نوکری کرنے جا رہی ہے اور اس کے گھر کھانا کھا رہے ہیں, اللہ کا اعلان جنگ ہے. ادنا گناہ سود کا ایسا ہے جیسے ماں کے ساتھ زنا کرنا. آپ تو بتائیے امی بھائی بہن سے زیادہ, امی ابو سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے نا بھائی. تو ہمارا بھائی تو بینک کی ملازمت کر رہا ہے, وہاں پہ مینیجر بنا ہے, ہم اس کو ہار پہنانے جا رہے ہیں. اچھا ہے مبارک ہو کہ تم نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا, یہ لو ہار پہن لو. یہ نعوذ باللہ اس کو اور سراہ رہے ہیں. میرے شیخ نے منع فرمایا ان کے گھر کھانا بھی مت کھاؤ, یہ علماء نے بھی منع فرمایا ہے, کیونکہ وہ سود کا مال آ رہا ہے, سارا حرام کا مال آ رہا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے یہ باتیں مشکل تو لگیں گی. حضرت فرماتے ہیں جب بلی کے دم پہ پیر رکھو اس کی جلدی سے میاؤں نکلتا ہے. حق بات ہے, کڑوی لگتی ہے, کڑوی تو لگتی ہے, مجھے بھی بہت کڑویاں لگی تھی جب میں نے باتیں سنی تھی. اوہ یہ مولانا صاحب کیا ہو گیا آج ان کو, یہ تو ہمیں جو ہے بالکل ہی سارے گناہ چھڑوا کے بھیجیں گے. کم از کم پتہ تو ہو, ایک دن انشاءاللہ توبہ کی توفیق بھی ہو جائے گی. یہ صرف کبیرہ گناہ ہمت سے چھوڑ سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. جب دنیا کی باتوں میں اتنے آگے ہوتے ہیں تو یہ گناہ بھی ہم چھوڑ سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں. درزی, ایسا درزی جو کپڑوں سے نیچے کپڑے سے سیتا ہے مردوں کے, اور اسی طرح جو لوگ فلموں میں کام, اور نائی جو داڑیاں کاٹتا ہے, بتائیے نائی داڑھی شیو کر رہا ہے, ایسے شخص کی تنخواہ. اب مفتی صاحب سے پوچھیں, میں تو کچھ یہاں پہ نہیں بتا رہا, مفتی صاحب سے آپ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں, میرے تو کام ہی نائی کا ہے. ماشاءاللہ نائی توبہ کی, دیکھیں توبہ کرنے والا ماشاءاللہ اس کی ہر جگہ اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے. میرے شیخ سے آ کے بحث ہوا, نائی نے توبہ کی, نائی نے, اب نائی کا کام ہی بےچارے پوری زندگی نائی کا کام اس نے سیکھا, تو اب وہ اس نے اپنے نائی پہ دکان پہ لگا دیا, یہاں پہ داڑھی شیو نہیں کروائی جائے گی. اب اس کے رسم میں ایک دم کمی آ گئی, کوئی آ ہی نہیں رہا شیونگ والے, وہ آ ہی نہیں رہے بھائی یہاں تو, یہ تو داڑھی ہے. اور ماشاءاللہ تقریباً 22 ہیں, 41 لوگوں نے اس کی دکان پہ آ کے داڑھی رکھ دی کہ بھائی ماشاء اللہ 41 ماشاء اللہ کہہ دیجیے. 40 کے بعد ایک اور دیکھیے اللہ نے اس سے کیسے زبردست کام لے لیا. اور کراچی میں ایک دکان ہے وہ داڑھی شیو نہیں کر رہا ہے. وہ داڑھی کا مسئلہ کہ میں کسی بے داڑھی والے کو حقیقی نہیں سمجھ رہا, آپ ہی ہمارے بھائی ہیں بھائی. داڑھی نکل آئے گی, داڑھی دل میں ہے انشاءاللہ چہرے پہ بھی آ جائے گی ایک دن. کتنے لوگوں نے داڑھیاں رکھ لی ماشاء اللہ تبلیغ میں جڑ کے, اللہ والوں سے جڑ کے. بتائیے داڑھی سے اللہ کی محبت گاڑی ہو جاتی ہے. پکڑنا داڑھی کا مسئلہ بس اب ختم کرو. آپ لوگوں کو بھی کچھ حضرات کیونکہ گاؤں میں جلدی سویا جاتا ہے, مگر اگر تھوڑا سا جاگ لیں گے بھائی. بتائیے اگر بارات کا ہو تو رخصت ہے, کتنے لوگ 12-1 بجے تک جاگتے کہ نہیں جاگتے؟ اتنی دیر دیر تک جاگتے ہیں. سیٹرڈے نائٹ ہے, آج ہفتے کی رات ہے, اکثر اتوار کو چھٹیاں ہوتی ہیں, خیر یہاں تو 6 جمعے کو ہوتی ہو. تو کتنے لوگ جاگتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, جاگنا پڑتا ہی ہے. یہ اتنی ایسی باتیں سنائی جا رہی ہیں جو بہت کم سننے کو ملیں گی, تو سن لیجیے. سن سن کے سننی ہو جائے گی, ایک دن عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی. داڑھی کا مسئلہ دیکھ لیں. دوبارہ بتا رہا ہوں, دوبارہ یہ بتائیے چائے کتنی دفعہ پیتے ہیں دن میں؟ ابھی ہم لوگ چائے پی کر آ رہے ہیں, صبح بھی چائے چاہیے, شام کو بھی چائے چاہیے, ہر وقت چائے چاہیے. حیا علی الصلاۃ کتنی دفعہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ اگر داڑھی کا مسئلہ ہزاروں بار بھی بیان ہو پھر بھی کم ہے. ماشاءاللہ ایک مٹھی داڑھی تھوڑی کے نیچے سے رکھنا, ایک مٹھی یہاں سے رکھنا تاکہ اہمیت دل میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا اتق اللہ 3 دفعہ تک شاید اہمیت دل میں آئے کہ اللہ سے ڈرو. قرآن شریف میں 400 دفعہ لفظ آیا تقویٰ کا. تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ یہی گناہ چھوڑنا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا. تو مونچھے صاف کر لیں, داڑھی ایک مٹھی, اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا بھی ضروری ہے. یہ داڑھی کا بچہ ہی رہے گا, اگر ہم 100 سال کے بھی ہو جائیں گے داڑھی کا بچہ ہی رہے گا. بچوں کو ایک شعر سناتا ہوں تاکہ بچوں کا بھی ایک انٹرسٹ پیدا ہو جائے. بچوں کے لیے اشعار ہیں کہ ایک دو تین اللہ کا دین, 4-5-6 پیارا ہے مجھے, 7-8-9 اللہ سے لو, 10-11-12 آخری سہارا, 13-14-15 آگے ساری بندرا. اب ایک اور سن لیجیے, میں ہوں ایک پیارا سا بچہ, اللہ والا بننا ہے, سنت کے رستے پر چل کر اللہ والا بننا ہے. یعنی مجھے اللہ والا بننا ہے, سنت پہ چلنا ہے. ہمارے حضرت کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں ٹوپی پہن کے اور ٹخنے کھول کے ماشاءاللہ, اور ایک بچے سے پوچھا بیٹے تمہیں کیا بننا ہے آج, تو ہم بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ وہ بول رہے مجھے اللہ والا بننا ہے. کیا بول رہے ہیں؟ مجھے اللہ والا بننا ہے, مجھے جو ہے نیک بننا ہے, میں سنت والا بننا ہے. دیکھیے بچوں کی شروع سے تربیت کی جائے, نیک ماحول میں لے کے جائیں, نیک ماحول کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ برا برا بنا دیتا ہے, نیک ماحول نیک بنا دیتا ہے. ماشاءاللہ ابھی ہم لوگ یہاں پر ہیں 2 دن کے لیے, میں آیا ہوں حیدرآباد میں, کل میرا بیان ہے مدنی مسجد لطیف آباد میں, وہاں خواتین کا بھی پردے سے انتظام ہوگا. ان کی مسجد ہے وہاں لطیف آباد نمبر 5 میں, کوئی آنا چاہے, حیدرآباد تو بہت قریب ہے, اپنی مستورات کو بھی لا سکتے ہیں, پردے سے بیان ہوتا ہے. اتنی عورتوں نے پردہ کر لیا الحمدللہ بیان سن کے. میری باتیں تو نہیں ہیں, قرآن و حدیث کی باتیں جو اپنے بڑوں سے سنی. اتنی ایک عورت جو ہے وہ نرس بننے جا رہی تھی, نرس یا پتہ نہیں کیا, ایئر ہوسٹس بننے جا رہی تھی. اس نے بیان سنا, سچی توبہ کر لی ماشاء اللہ, اور جو ہے اس نے شرعی پردہ کر لیا, اس کو اللہ والے عالم سے اس کی شادی ہو گئی ماشاء اللہ. بتائیے تو انسان ذرا ہمت تو کرے, اللہ والوں کی ان کے غلاموں کی شریف پردے میں جہاں بیان ہوتا ہے لے کر تو آئے. پھر دیکھیے خود بخود ان کے دل میں, عورتوں کا دل تو اور نرم ہوتا ہے, وہ جب ایسی باتیں سنیں گی نیک عورتوں کو دیکھیں گے ان کے دل میں خود بخود. بستیوں میں بھی ہوتی ہیں بہت سی عورتیں تبلیغی جماعت میں جو جڑتی ہیں قریب قریب, ایسی نیک عورتیں ہوتی ہیں ماشاء اللہ نیک عورتیں. رابعہ بصری دوسری عورتیں ان کو دیکھ کے وہ بھی نیک ہو جاتی ہیں. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے کہ نہیں پکڑتا بھائی؟ تو اپنی مستورات کو نیک عورتوں سے جو محلے کی نیک ہو, عالمہ ہو, عالمہ ضروری نہیں ہے دیندار ہو, نیک ہو, اس سے ملوائیے انشاءاللہ تعالی. اس کو دیکھ کے اس کو بھی مگر اچھے اخلاق والی ہو, کسی بے پردہ عورت کو حقیر سمجھتی ہو, کسی انسان کو حقیر تھوڑی سمجھنا چاہیے. داڑھی کا مسئلہ بتا دیا, ٹخنوں کا مسئلہ سن لیجیے. دیکھیے یہ ٹخنے کے راتوں سو گئے, سونے کے لیے آئے کیا؟ یہ ٹخنے کہلاتے ہیں, بخاری شریف میں آتے ہیں. بچوں آپ بھی دیکھ لو, یہ ٹخنے کہلاتے ہیں. بخاری شریف میں آتا ہے ماں اسفر من الکعبین من الازار فی النار. بخاری شریف میں آتا ہے جو اوپر سے لباس آتا ہے اس لیے ٹخنے چھپیں گے, جہنم کی آگ میں جلے گا. نو بی بی سی سننے والوں, نو ان انگلش بابا سی کی سنو. حضرت فرماتے تھے دیٹ پارٹ آف دا اینکل ول گو انٹو دا ہیل فائر وچ ول ہائیڈ فرام دا ڈائمنڈ وچ از کمنگ فرام دا اپر سائیڈ. یہ انگلش میں بات ہو گئی, دنیا میں جانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ والوں کے ساتھ, اور انگلش میں بھی بیان کرنے کا ارادہ ہے تاکہ یہ میرے شیخ کی باتیں, قرآن و حدیث کی باتیں, اللہ والوں کی باتیں, فضائل اعمال کی باتیں وہاں بھی ہم بیان کریں. کسی کو بھی کہیں بھی چوٹ لگ سکتی ہے, سن لے دوست. فضیل بن عیاض رحمتہ اللہ ڈاکہ ڈالتے تھے, ڈاکوں کے سردار تھے, اللہ نے ان کو اپنا بنا لیا, ولیوں کے سردار ہو گئے. سنیل بغدادی پہلوانی ڈش بش پک کرتے تھے, سید صاحب کی وجہ سے کشتی ہار گئے, اللہ نے ان کو اپنا ولی بنا لیا. جنید بغدادی, جنید لوگ نام رکھتے کہ نہیں رکھتے, اللہ کے ولی بن گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف پکڑ کے, غلاف پکڑ کے دو عمر کے لیے مانگا تھا, اللہ ان دونوں عمر میں سے کسی ایک کو اسلام کی دعوت, اسلام کے لیے قبول فرما, تو اللہ ان کا دل بدل دیا, خلیفہ دوم ہو گئے. اللہ نے اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جس کو چاہے اپنی طرف کھینچ لے. بہت بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. اللہ کے بس چاہنے کی دیر ہے. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا, آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. اللہ آپ چاہیں آپ کا کرم ہے, ہم تو چاہنے قابل نہیں. اندر کیا بھرا ہوا ہے, کوئی کیا اپنے اعمال پہ اترائے. اگر ذرا سا کوئی حضرت فرماتے, آج کل اتنے ہی میرے شیخ کے پاس تنویر صاحب بیٹھے ہیں, حضرت کے پاس کتنے خطوط آ رہے ہیں, ہر وقت کینسر, آپ لوگ بھی سنتے رہے ہو کینسر کینسر کینسر. قرب قیامت میں ایسی ایسی بیماریاں ہو جائیں گی پتہ بھی نہیں چلے گا. وجہ کیا ہے کینسر کی؟ غیبت. غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. ایک بہت بڑے اللہ والے مفتی تبریز اسماعیل صاحب کے شیخ غیر عالم تھے, ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ, فرمایا کینسر کی وجہ غیبت, کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے نا. قرآن شریف میں باقاعدہ حدیث میں بھی آتا ہے, فضائل رمضان میں لکھا ہے, عورتوں سے الٹی کروائی گئی, اس کے گوشت نکلا ہو, کہ وجہ کیا تھی؟ غیبت کرتی تھی. وہ مسلمان بھائی کی پیٹ پیچھے برائی کرنا, زبان خاموش رکھیں. حدیث میں آتا ہے جو یہ دو جبڑوں کے زبان زبان کی گارنٹی دے دے, جو اپنے ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت دے دے, گارنٹی دے دے, تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان ایسے چلتی ہے ہماری, ہر وقت زبان چل رہی ہے. اپنے اندر تو کچھ ہے نہیں, اللہ والوں کے کیڑے نکالنا, داڑھی والوں کے کیڑے نکالنا ہے. ایک شخص حکیم الامت ثانی رحمۃ اللہ کی غیبتیں کرنے لگا, وہ یہ ان میں یہ اور وہ. فرمایا ہم نے ان کو رسول نہیں جانا ہے. فرمایا کہ ان کی نیکیاں بھی تو دیکھو, 1500 کتابیں لکھیں. علامہ بن نوئی رحمۃ اللہ ان سے بیعت تھے, مفتی اعظم پاکستان ان سے بیعت تھے, اور بڑے بڑے علماء ان کے پاس آتے تھے. آپ ان کی نیکیاں بھی تو دیکھو, ان کی تمہیں برائیاں نظر آ رہی ہیں. مکھی تو ہمیشہ گندگی میں جا کے بیٹھتی ہے, یہ بدگمانی سے بچنے کا بہت اچھا طریقہ ہے. اس لیے کبھی بھی اللہ والوں فضائل ذکر میں پڑھ رہا تھا, اس میں عجیب بات لکھی, آج خانقاہوں والوں پہ ہنس لو, کل پتا چلے گا گدھے پہ سوار تھے, گھوڑے پہ سوار تھے, قیامت کی سب پلی کھل جائے گی. یہ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے, نور کے ممبروں پہ, جو اللہ کے لیے آپس محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے. سبحان اللہ. اگر ہمیں کچھ نہیں آتا, کم از کم کسی اللہ والے سے اللہ کے لیے محبت کر لیں, انشاءاللہ عرش کا سایہ ملے گا. یہ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. کتنا آسان چٹکلا بتا دیا آپ لوگوں کو, مفت میں, کوئی پیسے ویسے ہم لیتے بھی نہیں, نہ ہدیہ ودیہ لیتے ہیں بیان کے بعد, مفت میں سارا بیان ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. اپنا کمانا اپنا کھانا بس. کسی کی طرف اشارہ بھی نہیں, اشارے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ سب سے بڑھ کر ہے. اگر اللہ تعالیٰ سمجھے 2 کروڑ بھی دے دیں, ہم لوگ مسجد میں بات کر رہے تھے گاڑی میں, 2 کروڑ دے دیں کہ اللہ کی عظمتوں کا خدا ہو جائے گا. 2 کروڑ 10 کروڑ, علماء تو ایسے پیارے ہیں, ان کے اوپر کوئی دنیا کی جائیداد بھی اگر ان کے اوپر لگا دی جائے تو وہ بھی کم ہے. ایسے پیارے علماء کرام ایسے پیارے ہوتے ہیں. چھوٹی مطلب مسجد کے مؤذن کی تنخواہ کتنی ہے بتائیے آپ ذرا, اور ہماری تنخواہیں کتنی ہیں, اور مسجد کے امام صاحب کی کتنی تنخواہ ہے, اور ان کے بیوی بچے نہیں ہوتے کیا؟ کمیٹی والوں کو چاہیے, مگر کسی امام صاحب نے مجھے بتائی, ہم تو 1 رکعت بھی نکل گئی تھی, میری انہیں کوئی سفارش نہیں کی ہے. میں اپنی طرف سے ان کی ضمانت دے رہا ہوں, ان کی طرف سے, کہ ہم تو جانتے ہیں علماء کرام کو, مجھ سے علماء کرام بھی الحمد تعلق رکھتے ہیں. اتنی کم تنخواہیں, اپنی تنخواہیں دیکھو, تھوڑی بڑھاتے ہی چاہیے بھائی. آپ بھی تو کہتے ہیں ہر سال ایک تنخواہ کچھ امپروو, کیا کہتے ہیں, انکریمنٹ ہونا چاہیے. تو امام صاحب مؤذن صاحب کا انکریمنٹ نہیں ہونا چاہیے کیا؟ 6000 دے رہے ہیں بس کافی ہے. ارے بھائی اچھی طرح تنخواہ دینی چاہیے, ان کے بھی ان کے بچے بیمار ہوتے ہیں, مگر ماشاء اللہ امام صاحب سچے لوگ ہوتے ہیں, کبھی اشارہ بھی نہیں کرتے, ارے بھائی ہم راضی ہیں, بس ہم اپنی چٹنی روٹی پہ راضی ہیں. بےچارے کیسے پیارے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ, اور ہم لوگ ان کی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, ان سے بدتمیزی کر رہے ہیں, سمجھتے ہیں ہمارے غلام ہیں. ہم ان کے غلام ہیں, ہم علماء قدموں کی خاک ہیں, انبیاء کے وارث ہیں, ہم ان کے غلام ہیں. مؤذنوں کا بھی بڑا اکرام ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھ کے اوپر میرے اوپر امیر المومنین کا بوجھ نہیں ہوتا تو میں مؤذن ہوتا ہوں, ایسے لوگوں کی گردنیں اونچی ہوں گی. اس لیے ان لوگوں کا اکرام کرنا چاہیے, ذرا خیال رکھنا چاہیے. میں ہر جگہ بیان میں کہتا ہوں ذرا مسجد امام صاحب کا قاری صاحب کا ذرا خیال رکھیں, ذرا جیب ذرا ہلکی کریں, کنجوس مکھی چوس مت بنیں. پیسہ خرچ کرنے سے ذرا بڑھتا ہے, تو یہ کم نہیں ہوتا. اگر دونوں طرف دروازے ہوں بند ہوں, کھڑکیاں بند ہوں تو ہوا کراس ہوگی, دونوں کھول دیں گے تو ہوا کراس ہوگی, جب پیسہ آئے گا جائے گا تو دوسرا بھی آئے گا. بتائیے, ضرور آتا ہے, بالکل میں 100% یقین سے کہہ رہا ہوں, تجربہ ہے, اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, حضرت والا کے پاس تجربہ ہے, جتنے اللہ والے گزرے ہیں, علامہ بنوئی رحمۃ اللہ, مفتی تفیع اسماعیل صاحب, کبھی انہوں نے چندہ مانگا, چندہ دے دو چندہ دے دو, اللہ بڑی بڑی پوسٹ والے خود آتے ہیں, حضرت آپ پیسہ قبول کر لیں, ہم لوگ اتنا کما رہے ہیں, آپ لوگ یہ تو کما رہے ہیں, آپ قبول فرما لیں تو آپ کا احسان ہوگا. یہ اللہ والے سچے استغنا ہوتے ہیں, ان کے پاس یہ کسی کے غلام نہیں ہوتے, اللہ سے مانگتے رہتے ہیں, دو نفل پڑھ کے اے اللہ آپ مدرسہ بنوا دی, اے اللہ آپ خانقاہ چلوا دی, اے اللہ آپ میری مشکل حل کروا دیے, دو نفل حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگتے ہیں. بہت آسان زبردست چٹکلا دے رہا ہوں, زبردست. جب بھی کوئی پریشانی آئے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب, صبر اور صلاۃ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے نماز حاجت, دعائے حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگیے, دو نفل حاجت پڑھے سنت طریقہ ہے. جب بھی کوئی پریشانی, بیوی بیمار, بچے بیمار, شادی نہیں ہو رہی, دو نفل نماز حاجت پڑھ کے اللہ سے دعائے حاجت, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. دیکھیے اس میں عاملوں کی سب ختم ہو گئی, کوئی الہ نہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم. یہ دعائے حاجت کی دعا مانگ کے تو دیکھیں, 40 دن میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے, جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نفل نماز حاجت کی پڑھتے, نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. یہ سنت زندہ کریں نا بھائی, جیسی کوئی پریشانی آتی ہے فوراً جو ہے عاملوں کے چپے سے بھاگتے ہیں ہم لوگ. تو بات داڑھی کی ہو گئی, ڈپنوں کی ہو گئی, ٹھیک ہے, عورتوں کو ڈپنے چھپانے کا حکم ہے, مردوں کو کھولنے کا حکم. میں نے موزے پہنے, موزہ چاہے گردن تک سلوا لے, موزے سے کچھ نہیں ہوتا ہے نا, مگر اوپر سے لباس آ رہا ہے, کرتا شلوار پاجامہ, اس سے ڈپنے نہیں چھپنے چاہیے. آج کل لڑکے شارٹس پہن رہے, چڈے پہن رہے, ان کو شرم آتی نہیں ہے, ہم لوگوں کو شرم آ رہی ہے. آفس جائیں, تجارت پہ جائیں, کسی جگہ بھی جائیں, ٹخنے کھول کے جائیں, میچنگ کے موزے پہن لیں اگر شرم آتی ہے تو. ٹخنے چھپانا گناہ کبیرہ ہے, اگر ایسی حالت میں موت آئی تو کبیرہ گناہ کی حالت میں موت آئے گی. قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے, کلام ہی فرمائیں گے, لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. یہ حکم کیا ہے, کھڑے اور چلنے کی حالت میں. اگر بیٹھ جائیں ٹخنے چھپ جائیں کوئی بات نہیں, لیٹ جائیں ٹخنے چھپ جائیں کوئی بات نہیں, جب کھڑے ہوں وائل اسٹینڈنگ, قائمن اور ماشین, اور جب چل رہے ہوں اس وقت ٹخنے مردوں کے نہیں چھپنے چاہیے. بچوں آپ لوگوں کو بھی کھول لینے چاہیے, میں نے بھی اپنے بچے کو بتایا, ماشاءاللہ میرا بیٹا ٹخنے کھول کے رکھتا ہے, ٹخنے کھول کے رکھے. اب جب جیسی مدرسہ ختم ہوا ٹوپی اتاری اور شلوار نیچے کی اور ویڈیو گیم کی دکان پہ چلے گئے. ارے بھائی آپ ماشاءاللہ حس کر رہے ہو, مدرسے میں جا رہے ہو, ٹوپی سر پہ ہونی چاہیے, صالحین کی نشانی ہے نا, ٹخنے کھلے ہونے چاہیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹخنے کھلے ہوتے تھے, یہ کوئی مولوی کی بات نہیں, یہ آدھی پنڈلی تک ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہادت ہو رہی ہے موت کے وقت, ایک دیکھا غلام کو, اسے ٹخنے چھپ رہے, فرمایا ارفع ازارک یا غلام, اے غلام اپنے ٹخنے کھول لے. شہادت کے وقت کسی کو موت کے وقت کوئی بات یاد رہتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اپنے, اے غلام ٹخنے کھول لے, ٹخنے مت چھپا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, تو بتائیے ٹخنے چھپانا گناہ کبیرہ ہو گیا؟ امیر المومنین فرما رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اس لیے کھڑے ہوں چل رہے ہوں مردوں کے ٹخنے کھلے رہنے چاہیے. اہم بات ہے بہت, اس کو معمولی بات مت سمجھیے. دو باتیں ہوں گی, تیسری بات نظر کی حفاظت, یہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے حکم ہے. نظر کی حفاظت جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو من ترکہ مخافتی, یہ مولوی کی بات نہیں, اس کو کبیرہ گناہ بھی سمجھ لیں ہم لوگ, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں صغیرہ گناہ ہے. قرآن شریف کی آیت جو آ رہی ہے اس میں صغیرہ گناہ ہوگا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. مردوں کے لیے الگ آیا, عورتوں کے لیے الگ آیا, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان والے مردوں سے فرما دے اپنی نظروں کو جھکا لیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں, اس سے تمہارے دل کا تزکیہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوریوں سے باخبر ہیں, آنکھوں کی مصنوعات سے باخبر ہیں. یوں کالا چشمہ لگا کے بیٹھے ہیں گاڑی کے اندر اور یوں کر کے دیکھ رہے ہیں, اللہ سے باخبر ہیں, اس کی تشریح میں علماء لکھا ہے. اور یوں بیٹھے ہوئے عورت وہاں سے گزری, اندازہ ہو گیا, اندازے ہونے کو پکڑ نہیں, مگر اگر یوں کر کے جان بوجھ کے دیکھا, یوں کر کے دیکھا یوں کر کے یوں دیکھ رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ان اللہ خبیر بھی اجالت نظر, اس کی تشریح میں لکھا ہے تمہارا نظر گھما گھما کے دیکھنا, اس سے اللہ باخبر ہے. کم از کم اس کو گناہ تو سمجھیں, کم از کم اس سے توبہ کی کوشش تو کریں, پھر دیکھیے رمضان شریف میں آپ ارادہ کر لیں کہ ایک نظر بھی خراب نہیں کرنی ہے, پھر دیکھیے پورے ایمان کی حلاوت دل میں آ جائے گی. اب یہ شعر سنیے طاہر صاحب کا, نظروں کی حفاظت کا مزہ. بیٹے تصویر مت بنانا, ٹھیک ہے, نظروں کی حفاظت کا مزہ اور ہی کچھ ہے, نظروں کی حفاظت کا مزہ اور ہی کچھ ہے, ایمان کی حلاوت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، ایمان کی حلاوت کا مزہ اور ہی کچھ ہے۔ نظر بچائیں گے ایمان کی حلاوت مل جائے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں، بیان کرنے والے کی انرجی زیادہ ویسٹ ہوتی ہے بھائی، ان کا زیادہ زور لگتا ہے۔ بیان کرنا کوئی آسان نہیں ہے، ہاتھ ہلنا یا صبح رات بھر درد رہتا ہے ہاتھ میں، اور ہم اپنی جان کھلا کر رہے ہیں، آپ لوگ ماشاء اللہ بھی نہیں کہہ رہے۔ حیدرآباد میں جب میرا سفر ہوتا تھا، بہت عرصے سے الحمدللہ سفر ہو رہا ہے، تو جب بھی کراچی واپس جاتا تھا دھڑا دھڑ دس بدس جنگ کا عالم، کیا غضب کا جمال گھٹا تھا، موشن پہ موشن چلے آ رہے ہیں، او آر ایس کی ڈرپیں خوب لگ رہی ہیں اس کے، کیونکہ نظر لگ جاتی ہے، نظر حق ہے۔ جب بری نظر کو تسلیم کرتے ہیں تو اچھی نظروں کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ فقیف نظر العارفین، باقاعدہ لکھا ہے محدثین نے کہ عارفین کی نظروں کیوں نہیں تسلیم کرتے۔ بہرحال بچوں کو نظر لگ جاتی ہے کہ نہیں لگتی؟ ماشاء اللہ کہنے سے نظر نہیں لگتی۔ چھوٹا بچہ اچھا لگ رہا ہے تو اس کو ماشاء اللہ کہہ دیجیے، ماشاء اللہ کہنے سے نظر نہیں لگی۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ سنت ہے۔ تو یہ بات ہو گئی نظر کی حفاظت کی۔ اچھا، آخر میں دل کی حفاظت۔ انسان جب توبہ کر لیتا ہے، جوانی میں میٹرک میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جو گناہ کیے تھے، اب شیطان وہ گناہ خیالات دل میں ڈالتا ہے، تم نے یوں کیا تھا، تم نے یوں کیا تھا، شیطان کو گولی مارے ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ اگر وہ خیال ڈالے، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بہت سے خطوط آتے ہیں، حضرت بہت برے برے زنا کے خیالات آ رہے ہیں، یہ خیالات آ رہے ہیں، خیال پہ اللہ نے پکڑ رکھا ہی بھائی، خیال ہمارے اختیار میں ہے، اختیار میں تھوڑی ہے، بس وہ آ رہا ہے، شیطان کا کام ہی ہے، وسوسے ڈال کے چلے آتا ہے۔ اور بے قیامت ہے، وسوسوں کی بیماری بڑھ جائے گی، اس کا بھی علاج ہمارے پاس ہے، سرکار نے اس کا بھی علاج بتایا۔ برا خیال آیا، کوئی پکڑ نہیں ہے، مگر اگر اسے مشغول ہو گئے تو گناہ ہو جائے گا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ یعنی برا خیال زنا کا آیا، چلا گیا، کوئی پکڑ نہیں، اپنے جائز کام میں مشغول ہوئے، خیال آیا اس میں مشغول ہو گئے تو اس میں پھر گناہ ہو جائے گا، توبہ کریں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ گناہوں کا سیلاب زور پر ہے تو رک، نہیں تو سر سے گزر جائے گا۔ ارے بابا، ذرا دیر کو ہٹا لے خیال، یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی۔ خیال ہٹا لیجئے، بس آسان طریقہ ہے، چائے بنانا شروع کر دیں، کوئی سی بھی ہو، ٹپال دانے دار ہو، ہمیں کسی سے ہمارا کمیشن نہیں ہے، لپٹن ہو یا کوئی سی بھی ہو، یا آج کل کی وہ سائیں آ گئی ہے، وہ سندھی والی بھی ایک آئی گئی ہے، کوئی سی بھی چائے پی لیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں، کچن میں چلے آئیں، وہاں پہ باورچی خانے میں چلے آئیں، چائے بنانا شروع کر دیں۔ جب انسان نفس جو ہے ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، بہت سے نوجوان شکایت کرتے ہیں، حضرت اتنا شدید گندا تقاضا ہو رہا تھا، ہاتھوں سے جوانی برباد کر لی۔ ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے حمل گر رہا ہوگا، جو ہاتھوں سے جوانی برباد کرتے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے نوجوان۔ سارے انبیاء، اولیاء اللہ اور سارے اکابرین، جتنے لوگ ہمارے امام صاحب کے سامنے سب جمع ہوں گے نا حشر کے میدان میں، ایسے لوگ جو ہاتھوں سے جوانی برباد کرتے ہیں، گندا گندا ہوا سارے انبیاء کے سامنے نکل رہا ہو۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ، ہمت کر کے اکیلے مت رہے، کسی نیک دوست کے پاس، تبلیغی بھائی کے پاس چلے، امام صاحب کے پاس، کسی کے پاس چلے آئے۔ اور دوسرا کیا علاج ہے؟ اپنی امی ابو کے پاس جا کے بیٹھ جائے، باتیں شروع کر دے، اچھی کوئی جائز باتیں شروع کر دے، یا اگر کوئی بھی نہیں ہے، رات کے تقاضے، حرام تقاضے رات کو آ رہے ہیں بہت شدید۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج کل موبائل ہے، موبائل نکالا، حرام تقاضے پہ عمل کیا، گندی تصویر دیکھ لی، سمجھتے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اب یہ شعر سنیے، بس ختم کر رہا ہوں، نیند آ رہی ہے کچھ لوگوں کو، یہ شعر سن لیجئے۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، فرشتوں کو کوئی بگا سکتا ہے بھائی؟ سیدھے ہاتھ پہ نیچے لکھ رہے ہیں، الٹے ہاتھ پہ دیکھو ہاتھوں سے جوانی برباد کر رہا ہے، یہ دیکھو گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، الٹے ہاتھ پہ فرشتے لکھ رہے ہیں بھائی۔ ہمیں توبہ کر لیتے ہیں، فرشتے اس کو مٹا دیتے ہیں، اس گواہ کو فرشتے اس کو مٹا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں اس کے گواہوں کو، نشانات کو۔ اور جس ہاتھوں سے گناہ کر رہے ہیں، ہاتھ قیامت کے گواہی دیں گے، اس نے یہ چیٹنگ کی، لڑکیوں سے باتیں کی، اس نے یو فون کے پیکج کرا کے پوری پوری لاد لڑکیوں سے باتیں کی، اور لیپ ٹاپ خرید کے دیا ہوا ہے بچوں کو، ٹھیک ہے، موبائل خرید کے دیا ہوا ہے۔ ابو مجھے ذرا بہت آج کل اسکول میں کمپیوٹر کی کلاسیں ہوتی ہیں نا، اس لیے مجھے لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے۔ اچھا بیٹے، ٹھیک ہے، ابو نے محبت میں دلا دیا۔ اب وہ جیسی وہ لیپ ٹاپ پہ گندی فلم دیکھ رہا تھا، جیسی ابا آئے کلک کر کے فوراً، نہیں ابو دیکھے میں تو یہ کیمسٹری کا پڑھ رہا تھا۔ اور اب سمجھ میں آتی ہے قرب قیامت میں ہوگا پلک جھپکنے برابر, یعنی ایک دم انسان بدل جائے اور گناہ ایک دم پلک جھپکنے برابر کر لے گا. آپ یہ دیکھیے ہو رہا ہے نا موبائل پہ ایک دم لوگ بدل دیتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, میں اپنی اصلاح کی نیت سے بول رہا ہوں, کوئی دیکھتا ہے تمہیں آسمان سے, کتنا چھپ کے گناہ کر لیں گے. اگر اسی وقت موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا ہمارا حال. سچی توبہ کر لیں, ارادہ کریں اس موبائل کو مجھے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے, کیونکہ بار بار میں اس گناہ میں ملوث ہو گیا ہوں, بار بار وہی گندی تصویریں دیکھ رہا ہوں. تو سادہ موبائل رکھ لیجیے نا بس, 1500 والا 2000 والا. اگر بار بار کسی سے گندی تصویریں دیکھ رہا ہے کوئی شخص تو سادہ موبائل رکھے. ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت رہو. تو آپ نے تو خود ہی اپنے جیب میں ڈال کے رکھا ہوا ہے, ہم لوگوں نے تو جب جیب میں ڈالا جب بھی تقاضا پیدا ہوا دیکھ کے اپنی خواہش حرام پوری کر لی. اللہ کو نہیں پتا کہ اسی وقت موت آ گئی ہماری, تو پھر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. یہ سب چیزیں آسان کیسے ہوں گی. میں نے فضائل تبلیغ میں پڑھا جاموش کے, میں نے وہی پڑھا کونو ما صادقین, سچوں کے ساتھ رہ پڑھو. دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے سچوں کی صحبتوں سے. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. سچی توبہ کر لیں, توبہ پہ استقامت کے لیے سچوں کے پاس رہیں. سچے آپ جو ہیں مظاہرلوم چلے جائیں, علامہ بنوئی رحمتہ اللہ مدرسہ بنوئی, اللہ بنوئی رحمت کیا مدرسہ ہے بنوئی ٹاؤن مدرسہ چلے جائیں, دارالعلوم کراچی چلے جائیں, اور جو بڑے بڑے مدارس ہیں ان پہ جا کے پوچھ لیں کہ سندھ کے اندر اور پنجاب سندھ کے اندر اور کراچی میں جو اللہ والے ہیں ان کے ایڈریس دے دیں, وہ آپ کو بتا دیں گے. پھر جس سے دل ملتا ہے اس کے پاس جا کے اپنے نفس کی اصلاح کروائیں. انشاءاللہ دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. ہم لوگ کتابیں لے کر آئے, آپ سب حضرات کو ہماری طرف سے ہدیہ ہے, وہ لے لیجیے گا جزاک اللہ. اور میں بھی دعا کرنے کی درخواست کرتا ہوں, آپ سب حضرات میری مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. یہ فقیر بھی انشاءاللہ دعا کرے گا, دعا کر لیتے ہیں. دعا کا سنت طریقہ یہ ہے, بہت سے لوگ اپنے طریقے سے کرتے ہیں. جو بزرگان دین ہوتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں, اس لیے اس طرح کر کے مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھیے علامہ شامی نے لکھا ہے, وہ تو تھک جاتے ہیں بےچارے بیان کر کر کے, پوری دنیا میں سفر ہو رہے ہیں ان کے, اس لیے بےچارے وہ یوں کر لیتے ہیں. بس سنت طریقہ یہی ہے, یہ اس طرح اپنے ہتھیلیوں کو دوسرے بٹن کے پاس سینے کے سامنے رکھنا, یہ سنت ہے. اور ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف آسمان کی طرف ہو اس طرح کر کے, اور تھوڑا سا فاصلہ ہو. اول آخر درود شریف پڑھ لیں گے, دعائیں ساری قبول ہو جائیں گی. اول آخر درود شریف جو پڑھ لیتا ہے اس کی دعائیں اللہ سب قبول کر لیتے ہیں. اور یہ نہیں کہ آپ دعا فرمائیں آپ اللہ والے ہیں, ہم تو اللہ والوں کے غلام ہیں, سب کی دعائیں اللہ سنتے ہیں. دعا درد دل سے دعا کریں, دعاؤں نہیں استجب لکم, تم اس سے مانگو میں دعائیں سننے والا ہوں, میں دعائیں قبول کروں گا. اس طرح کر کے مانگیے دعائیں, اس لیے سنت طریقہ ہے. اگر تھک جائے تو بھلے اس طرح مانگ سکتے ہیں, سنت طریقہ یہ والا ہے. سنت میں جو ہے اس میں نور بھی ملے گا, اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوئیں گے کہ میرے محبوب کی نقل کر رہا ہے. یہ سنت طریقہ ہے. اور اول آپ کے درود شریف پڑھ لیں گے اور پھر اللہ سے دعا مانگنے کے بعد اس طرح چہرے پہ دیکھیں, اس طرح چہرے پہ اے اللہ ساری دعائیں آپ نے قبول کر لی, میں نے سر آنکھوں پہ رکھ لی. بہت سے لوگ یوں کر کے پیچھے پھینک دیتے ہیں پیچھے نہیں پھینکتی ہیں, اس طرح سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں. بہت سے لوگ اس طرح کر کے یوں مانگ رہے ہوتے ہیں, فرماتے ہیں خربوزہ پورا گری جائے گا. اس لیے کبھی بہت زیادہ حضور رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے, بہت زیادہ ایسی کیفیت ہو تو اس طرح کر کے مانگی گئی, میں سننا یہی ہے اس طرح کر کے. یا صلی اللہ علیہ نبی الامی, یا اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو معاف فرما, میرے حال پہ رحم فرما, ہم سب کے حال پہ رحم فرما. جو باتیں ہوئیں مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. موبائل کے فتنے سے بچا, تصویروں کے فتنوں سے بچا, عورتوں کے فتنوں سے بچا, دجال کے فتنے سے بچا, اے اللہ انٹرنیٹ کے فتنے سے بچا, آپ راضی ہو جائیے. فیس بک اور یوٹیوب سے بچا, اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے. اے اللہ رحم فرما دے, مجھے حال پہ میرے حال پہ رحم فرما. ہم سب کو تقوی والی حیات عطا فرما, گناہوں سے بچنا آسان فرما دے, سچے اللہ والوں کی صحبت نصیب فرما دے. اے اللہ جو جماعتیں یہاں کام کر رہی ہیں اور جو سارے عالم ہیں تبلیغی بھائی ہمارے کام کر رہے ہیں, فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. اے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما, تبلیغی مراکز کی, مساجد کی, مدارس کی, سچے اللہ والوں کی خانقاہوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما, اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. ہمارے علماء مشائخ کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں, شام میں, عراق میں, کشمیر میں, فلسطین میں, سب مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, سارے عالم کے مسلمانوں کی مدد فرما, میری بھی مدد فرما, ہم سب کی مدد فرما, دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما. ہم سب کو گناہوں سے بچا, زنا سے بچا, بدفعلی سے بچا, شراب پینے سے بچا, جھوٹ بولنے سے بچا, رشوت سے بچا, جھوٹ بولنے سے بچا, نماز فجر اور ساری نمازیں جو قضا کرتے ہیں قضا کرنے سے بچا، جماعت سے ادا کرنے والا بنا، تکبیر اولا کے ساتھ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو نماز میں کوتاہیاں کر رہے ہیں دور فرما دے، نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما دے، اے اللہ نظر کی حفاظت کی توفیق دے دے، بس ایک ہی دعا ہے ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اللہ والا بنا دے، سنت پہ چلنے والا بنا دے، جو تیرے پیارے بندے ان سے ہماری ملاقات کرا دے، انعام یافتہ بندے جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر آپ نے انعام فرمایا، ابھی فضائل اعمال میں ہی پڑھا کہ حقیقت اللہ حوالہ وہ ہے جو سنت و شریعت پہ چلتا ہے، اے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے اور ایسے لوگوں کی صحبت نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں جو ہمارے آپس میں اللہ کے لیے محبت ہے قیامت کے دن یا اللہ ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ اور ہمیں نور کے ممبر میں بٹھا دے، ہم تو اس قابل نہیں مگر یا اللہ ہمارے کام تو بہت گندے ہیں مگر آپ فضل فرمائیے، ہم گندے ہیں پر تیرے بندے ہیں، کہاں جائے بندہ گنہگار تیرا، اے اللہ اگر آپ اولیاء اللہ کے ربا ہیں تو میں گنہگار کہاں جاؤں، آپ کے در کے سوا کوئی در بھی تو نہیں ہے، مجھے بھی معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، سچی توبہ کی توفیق دے دے، اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، دلوں سے بغض اور کینہ اور حسد نکال دے، تکبر نکال دے، آپس میں محبتیں قائم فرما دے، میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، ساس بہو میں جو جھگڑے ختم فرما دے، اے اللہ امینوں کے چکروں سے نجات دے دے، جادو ٹونے اور جتنے اثرات ہیں سب سے بچا لے، اور آپ راضی ہو جائیے، یا اللہ ہمارے بچوں کی جو شادیاں نہیں ہو رہی نیک سوال رشتے عطا فرما، جوڑ کے رشتے عطا فرما، قرض داروں قرضوں میں غیب سے انتظام فرما، اور جس کی جو جائز حاجتیں پوری فرما، جو بیمار ہے صحت عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کا ادب، چھوٹوں پر رحم کرنے کی، بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ والدین جن کے زندہ ہیں ان کے ادب کرنے کی، ان کے سے معافی مانگ کے ان کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین چلے گئے اے اللہ ہمیں نیک بنا، ان کو نیک بنا تاکہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، دین کے بڑے بڑے کام لے لے، اور یا اللہ جب وقت آخر آئے تو مدینہ شریف پہنچا دیجیے، اور روضہ مبارک کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے شہادت کی موت مدینہ منورہ میں عطا فرما، اور جنت البقیع میں ہمارا مدفن بنا دیجئے، اور آپ راضی ہو جائیے، قبول فرما لیجیے، جتنی محنتیں ہو رہی ہیں اللہ سب کو قبول فرما لیں، اے اللہ خاص فضل فرما میرے شیخ موجودہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی زندگی برکت عطا فرما، حضرت والا کے بیٹے عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے بیٹے حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم عالیہ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرما، اور جو بھی بیمار ہیں مشائخ علماء ہمارے سب کو صحت عطا فرما، اور یا اللہ جس کے دل میں جو جائز حاجتیں پوری فرما دے، اے اللہ جس کی جو جائز حاجتیں پوری فرما، ہمارا یہ آنا قبول فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، ہدایت کا نور عطا فرما، جز فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے، دونوں جہانوں کی خوشیاں دے دے، مال میں برکت دے دے، عمر میں برکت دے دے، گھروں میں برکت دے دے، ہمارے رزق میں برکت دے دے، روزگار میں برکت دے دے، ہر کام میں برکت عطا فرما، صلی اللہ علیہ نبی الامی آمین، ہر کتاب کے پیچھے فون نمبر بھی لکھا ہے میرے شیخ کا، اس میں کچھ سوال ہو پوچھ بھی سکتے ہیں، بلوز کون کرے بلوز کون